Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Ancsi, Ancsi, Fercsi, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Hát ugye Balázsik Fedő név alatt fut a műsor egyelőre, illetve már, ahogy szoktuk mondani, mert gyakorlatilag egy hete mondhatjuk el ezt magunkról, de jelenleg a névadó nem tartózkodik az országban, elment egy picit nyaralgatni, ez így is lesz valószínűleg két hétig, mi is csatlakozunk hozzájuk ma, azt mondja, hogy 10 óra 01 perckor. 001-kor. Szerintem 001-kor. Egész pontosan akkor te még mit tudom, összerakod a kis híreidet. Össze. Mi meg már nem leszünk itt sehol. De ezt otthon csinálom. Igen? Otthon rakom össze. Távmunka. Nem, mondd már, tényleg ilyen menő vagy. Hazamegyek, igen, és otthon. De fel tudod mondani otthon? Azt nem, hát itt reggel frissen. Ja, bejel, csak összerakod már így előre. Az ennyire dolgozom. Nem dolgozunk előre. Megtehetnénk, de nem. Ez a jövő egyébként. Tehát, hogy ezek a szép stúdiók, ezek szépen lassan el fognak majd tűnni, és akkor otthonról fogunk majd szépen dolgozni, mert beizítjuk majd az internetünket, odaülünk egy kamera elé, aztán onnan toljuk a reggeli adást. Nem akarom látni a Balázst ágyban minden reggel. Hát igen. Mert abban biztos lehetsz, hogy tehát mi mondjuk ülünk a konyhaasztalunknál, kis kávénkkal, vagy kint a teraszon, vagy mit tudom én. A főnök biztos, hogy még az ágyból jelentkezne be. Sőt, fel se ébred még akkor nem. Ha nem kell kimászni, akkor alszik tovább. Egyébként tényleg van egy ilyen veszély a dolognak, hogy akkor még nehezebb lesz majd kirúgdosni az ágyból. Vagy majd Vikinek, hogy majd te veszély. Ja, te csináld. Viki szólj már neki, hogy ő beszél. És azt látjuk majd, igen, hogy Viki szépen felülteti, oda viszik a kis kávét, megnyálazza a hüvelykujját, helyre teszi a két szemöldökét. Felragasztja a szemhéját. Leveszi a hajhálót. Párnát be a háta mögé, mégis tudja egyenesen ülni. Na jó van, ő szabadságon van már, úgyhogy nem is ostorozzuk, nem is ekézzük tovább. Ettől függetlenül beszélni. Persze, nekünk lesz bőven, miről beszélünk. Egyébként ma is lesz egy csomó nagyon jó témák, ezekről majd egy picit később majd beszélünk, tehát nem megígérjük, hogy nem fogjuk most ilyen nagyon alibizősre venni a figurát csak attól, hogy vagy csak azért, mert hogy 10 óra 00:00 egykor már mi sem leszünk itt. Hát beszélünk egy kicsit a tegnapi napról, nem tudjuk elkerülni a dolgot sajnos, hogy hát a lányaink, vízilabdázó lányainknak nem igazán sikerült Kanadával semmit kezdeniük. Hát egy egészen rossz meccsen sikerült kikapniuk, mert hogy jónak azt a meccset nem lehetne mondani. De a kanadaiak ennyire erősek, hogy a lányoknál volt valami? Konkrétan beszartunk. Az volt, hogy ott mondogatták, hogy a kanadaiak ilyen új felállásban gondolkodnak, meg ilyenek, és szerintem már nem voltam ott, és nem vagyok sportvezető sem, de ez valahogy elültetődött a lányokba. Körcsöcske. Én most olvasgattam néhány ilyen megszólalást, vagy interjút, vagy nyilatkozatot a meccs után, megvannak helyes szó, háromból egyet majd mindig rakjatok be, jó? Jó, minden helyet. Most a cél. Igen, helyet. Minden helyet mondok mindig. A szókincsét. Így van, és van megmutatja, hogy azért van itt még szó a tarsolyban bőven, amit használnék. De azért rokon értelmi szavak legyenek. Megpróbálom, okay. Majd is a helyeset rakjátok oda. Na, a lényeg, hogy a csajok is nyilatkoztak, meg a szövetségi kapitány is, meg mindenki, és mindenki ezt mondta el, hogy figyelj, olyan mennyiségű mellélövés ment a kapu irányába, ami eddig elképzelhetetlen volt. Uh-huh. Valószínűleg meg is fáradtak egy kicsit, rossz volt a technika, és szerintem be... Aki a legtöbbet melózott a meccsen, az a kapufa volt. Így van, ő hárította a legtöbbet, sajnálatos módon. Úgyhogy ez van. Ami viszont érdekesebb ennél, mert szerintem minden ilyen csapatsportban előfordul, főleg egy ilyen hosszú távú terhelésnél, amikor sok mérkőzést kell lejátszál, hogy egyszer csak történik valami, elfárad, szétesik a csapat, vagy megijedsz, mint például most, hogy azok a szurkolók, én elkezdtem a Facebookot így nézegetni, olvasgatni, akik eddig a vállukon vitték ezt a csapatot, hogy dehogy a ezek ellen, és hogy ezek hogy játszottak. Most, hát gyakorlatban egy 180 fokos fordulattal sikerül szembeköpni azokat a lányokat, akiknek... Vagy ahogy tanult kollégáink szokták mondani, 360 fokos fordulattal. Igen, 360 fokos fordulattal, meg még egy pici, az a biztos. biztos, szembeköpni a lányokat, hogy ez milyen szar csapat és mit csináltak. Hogy én ezt sose fogom megérteni a szurkolói lélekben, hogy azt picit értem, hogy mondjuk fradista vagy, és akkor egyszer csak nem úgy jön össze az Újpest elleni örökrangadó, és akkor... Nem a legjobb a példa, mert hogy az igazi szurkoló az tényleg a vállamiszi őket akkor is, amikor. Aha. Tehát, hogy ott a kemény maga, az igazi fradista, az a jobban rosszban ott van a csapat szeretni. Mellett, így van. Na, de mindegy, akkor itt van egy ilyen világverseny, akkor nem mondjak példát, és eddig ugye meneteltek a csajok, őrült jó meccsek voltak, tényleg érdemes volt odaülni, izgultál, szoros volt, jó volt, jókat játszottak. Imádtad őket, mindenki így felakész, hogy ez igen, és most megmutatjuk. Ugye megmondtam. De azért szerintem, mert túl nagy a csalódás. Hát sokat vártak tőlük, örülni akartak velük együtt, és nem vagyok pszichológus, tehát nem tudom megfejteni a lényeget, de arra én magamból indulva ki arra gondolnék, hogy akkora a csalódás, amiatt, hogy ezek a lányok most nem teljesítették azt, amit ők is szerettek volna, hogy ez valahogy egy kicsit így átfordul haragba. De akkor azt mondom, hogy ennyi volt benne, nagyon szép volt, lányok, köszönjük szépen az eddigi meccseket, ez most így sikerült. Igen, de első felindulásból nem. Hát ezek a divadrukkerek. Első felindulásból kiírja azt, hogy igen, rossz a csapat, bénák voltatok, mit kerestek a medencében, menjetek el bárhova, máshova, de ez nem a ti feladatok, nem a ti munkátok, majd aztán eltelik néhány perc, néhány óra, és akkor gondolom csillapodnak a kedélyek, és más színben látják már a világot. Legalábbis bízom benne, hogy így van. Figyeljetek, ez a drukker és a divadrukker, na csak még nem ért lakább, divadrukker közötti különbség, hogy tudod, hogy ez ugyanez a fociban is ugyanez van. Tehát van, amikor jönnek a sikerek, meg hozzák a meccseket a srácok, meg itt tudom, hogy mennek, lövik a gólokat, meg megyünk a tabellán fölfelé, akkor tele vannak a lelátók, és akkor mindenki nemzeti színekben pompázik, stb. Akkor meg, amikor meg mit tudom én, Andorra, meg Feröer ellen nem annyira mennek a dolgok, van egy bizonyos réteg, az igazi drukker az, aki ott van akkor is, amikor nagyon-nagyon kellemetlen meccsek vannak, aki kiutazik több száz kilométert, sem az időt, sem a pénzt, sem a fáradtságot nem kiméli, és ott van, és végig szenvedi gyakorlatilag a meccset a játékosokkal együtt. A divadrukker az meg olyan, aki meg csak a sikerek környékén tartózkodik a stadionban. És a magyar válogatott szindróma, ugye? Tehát kb. Tavalyi évet végig bulisztuk, és végig ünnepeltük, és a válunkon vittük. Így van. És véget ért az éjjel, hát is csak. Most meg kutyaütőzünk, meg falábozunk. Ezek a lányok is azért emberek, tehát nem gépek. Persze. Tehát végig tolják az egész évet, hihetetlen melót tesznek bele, és azért persze Magyarország vízilabda nagy hatalom volt, most is az, és az is lesz valószínűleg. Csak az felnőtt egy-két nemzet mellénk is, igen, a többiek sem nézegetik a mi, hogy hívják, eredményeinket, megnézegették velünk a meccseket, és álmodoztak arról, hogy egyszer majd olyan nagyok lesznek, mint mi. Aztán az álmodozás ezen szinten meg is szakadt, nem dolgoztak. Igen, ők nyomták tovább, nem, mintha mi nem nyomtuk volna, most történt valami. Minden szép volt, lányok, hajrá, ez az. Meg először szerintem a lányoknak majd ezt önmagukban kell először helyre tenniük, és aztán tovább lépni egy ilyen kudarcon, és újra belecsobbanni a medencébe, és beleadni apait, anyait, hát ahogy eddig is tették. Hát most lesz lehetőségük, még van ugye meccs, az 5.-8. Hát helyén játszunk, azt hiszem, a görögökkel. De nyilván nem ezért akartak, nem ezért küzdöttek egy éven át, vagy több éven át. Köszönjük Csernus Anitának. Igen, nincs fény. Igen, először magukban kell ezt a dolgot helyre tenniük. Egyébként mondd, hogy nincs igaza. Nem, igazad, és valószínűleg lesz is a Csernusra egy nagy beszélgetés. Nem? Tehát, hogy itt azért lelkében ezeket, persze, így van, helyre kell tenniük ezeket a dolgokat. Úgyhogy. De hát ugyanakkor meg volt örömhír, és megvan az első aranyév, mint ugye 200 vegyesen Katingának sikerült behúzni a kötelezőt, ezt is azt mondjuk, hogy kötelezőt. Tehát, hogy miért lenne egyébként kötelező. Megvernék, hogyha nem húzta volna be. A magyar nép szerintem mi az, hogy a Katinka nem, csak ez van ő olyan állapotban, hogy ő verne meg minket. Tehát, nyilván ez egy másik dolog, de most képzeld azt a felháborodást. Viszont, hogyha belegondoltatok, hogyha nem nyert volna most Katinka, akkor szerintem őt nem húzták volna le úgy a drukkerek, hanem akkor az jött volna az, hogy biztos az összes többi akkorát doppingolt, és azért győzték le Katinkát. Szerintem ő már olyan magas szinten van, hogy mi lett volna, ha nem lép vissza a 100 háttól? Akkor hanyadik lett volna, meg ezek lettek volna. Mert ugye most visszalépett a 100 háttól, ahogy egyébként 2 évvel ezelőtt Kazanyban is, és ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult, mert az a japó lányka, akinek nem tudom, sajnos nevét, elnézést kérek mindenkitől, aki egyébként most világbajnoki ezüstérmes, mellen úgy jött föl rá, mint a gőzgép. Tehát, hogy mosolygott is a végén, rendesen, mint a megnyerte van, volna. Így van, és lehet egyébként, sőt, biztos, hogy vele számolni kell majd az elkövetkezendő években, mert azért sikerült megszorítani a Katinkát. De szerintem ő meg is nyerte saját magának, tehát Katinka igen, most sokáig olyan lesz még, mint a nem is tudom, azt hiszem a Phelpsről mondták, hogy van ő, és akkor mi meg küzdünk az ezüstér, ami nekünk arany. Mert úgy is ő lesz, tehát tök mindegy, hogy mit csinálsz, de azt felejtsd el, hogy te világbajnok leszel, vagy olimpiai bajnok, vagy bármi, tehát abban a medencében, ahol ez a csávú beugrik, ott a második hely az első. Hát ennyi, jogosan. Mert azt ő úgy is elviszi. Most Katinkával valószínűleg ugyanez van megint. Hurrá, hála a jóistennek, úgyhogy majd ez a japán kislány is szépen úszik még néhány sok ezer métert, és akkor aztán, ha lesz lehetőség, akkor csinál magának első helyeket. Hát majd a Katinka már nyugdíjba megy. Igen. Így van. Ő mikor úszik? Úszik ma? Anna, te ma mész ki. Ja, semmi, beszélget a Lacival. Mentek ma? Katinka úszik ma? Úszik ma. Jó, köszönjük szépen. Akkor reméljük, hogy ma jönnek az újra. Nem nagyon lesz olyan egyébként, amikor nem úszik. Szerintem még az utolsó nap, a VB utolsó napján is lesz neki egy. Ez csak ilyen örömúszás. Hát nem annyira, mert 400 vegyes. Az örömúszás. Tehát, hogy az a végén az nagyon nagy öröm, hogy 400 vegyes úszni. Nincsen olyan méter, ami ne fájna nekik. Mondom én ezt, aki nem tudok úszni, de hallottam és olvastam már. Viszont azért azt mondjuk el, hogy ma nekünk lesz egy igazi szakértőnk is a témában, mert hogy Szántó Dávidot fogjuk hívni, és akkor vele majd folytatódik egy picit ez az esélylatolgatás, és akkor megfejtjük majd, hogy hány érebre számíthatunk még. És nem csak aranyakra, mert hát mindennek örülni fogunk, ami lesz. De remélem bátor lesz, nem az lesz majd, hogy mint az ilyen latolgatásoknál, hogy hát nem tudjuk megmondani. Majd kiszedjük belőle. Még nem, mert a medence vite meg a... Hát Dávid talán nem ilyen félős. Azért mondom, hát csak tudod dolgozni. Egy ideig a királyi basztot, ki tudja, mi történt vele. Hát, hogy... És nem ott van. Hát, most már nem. És... Na de. És a királynak hosszú a karja. Nem félő semmitől, csak az egerektől. óriás ugrás, az elindult már ebbe a szélbe, azt hát, megnézném. Én ezt egyáltalán nem nézem. Tehát, hogy így én sem néztem belőle egyet se. Csak most de volt, hát van volt. Volt már? Volt. Pont ma, hogy jöttem be, ugye éjszaka megérkezett hozzánk a vihar, ott a tó felől semmi nincs, ami megfogja. Hát azt hallottam csak, hogy a béka lemegy menteni a menthetetlent, ami megy. Én nyilván megfordultam és aludtam tovább, hiszen... A ti igazi férfi. Hát férfi embernek az... reggel föl kell kelni. Ő meg most alszik békésen, érted, a gyerekekkel. Hát azért, na... Ezzel nyugtatod magad? Van egy sor, nem kell nyugtatni magam, nagyon nyugodt vagyok. Látom. Ma olyan nyugodt vagyok, mint nem tudom, mikor voltam utoljára, csak ment le, és akkor most reggel, ahogy jöttem be, még mindig ez a szél meg eső, és eszembe jutott, hogy azért onnan, ilyen 10 méterekről ebbe a szélbe. Ez biztos nem engedik. Átfújja őket a Tiszába. A Dunáról. Igen, ez elég hosszas fújás. Egyikünk hallgatónk írja, nyugodtan írjátok egyébként, talán már a keresztemben nem múlik semmi, és így jobban, jó néven is veszük egyébként, ha aláírjátok, főleg, hogy okos, amit írtok, hogy aki bajban nincs a csapat mellett, az nem szurkoló. A szurkoló a fájdalmat is a csapattal éli meg. A divatok viselkednek így, de rájuk nincs is szükség. Tökéletesen igaz a hallgatónak. Uh-huh. És maximálisan így gondoljuk. Igen, csak emiatt vagytok 500-an egy meccsen, tudod, egy 5000-es stadionban például. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, hogy akkor divat szurkoló, nem divat szurkoló, de azért az a fajta szurkoló, aki viszont kimegy a meccsre, nyilván azért megy ki, mert jó meccset akar látni. Tudod? Tehát, hogy akinek bele van vésve a szívébe az MTK, a Fradi, az Újpest, a Vasas, és most tök mindegy sorolhatnánk a Diós Győrt, az akárkicsodát. Csak a Kispest! Csak a Kispestet. Ő nyilván mindig kint lesz, minden egyes meccsen ott lesz, de hogy a tömegek azért azok arra fognak menni. Nekem van egy nagyon jó fradista barátom, a Füles, aki minden meccsen ott van, és azt mondta, hogy ő az apjával annak idején, amikor gyerek volt, kézen fogva mentek ki mérkőzésre. Igen. Ő most azért fradista, mert az apja oda vitte. Nyilván, ha Vasasba viszi, akkor ugyanaz lesz. Család vagy családon belül, érted, öröklődik a szeretet, és azt mondta, hogy annak idején minden meccs teltházas volt, és azért, mert családok fogták magukat, és kimentek, az a hétvégi szórakozás volt. Érted? Apa-fia program. Apa-fia program. Kicsit nyilván menekültél otthonról, hogy ne kelljen anyával lenni. Tehát ez is benne volt. Füles elmondása szerint ők maguk lehetőleg hétvégénként 3, illetve 5 meccset megnéztek. Igen. Bármi volt. közben elmentél ugye a kis izére, a kis kiszolgáló pulthoz volt a fröccs szint és a jaffa szint, kinek mi jutott a gyerekeknek, ugye ezt pont te mesélted sokszor, hogy gyakorlatilag úgy nőtt föl ez a társadalom, és licceket látott. Igen, licceket. Igen. Nagy csoda, hogy hetero lett. Igen. Meg a Szotyit törölgette a fejéről. Meg a Szotyit néha így leráztad a fejedről, megittad a kis jaffát, aztán bementetek a meccsre, és ment a szurkolás. Igen. De hogy ez nagyon jó volt. De most is egyébként egy olyan emberről beszélsz, akinek a vére is zöld, ahogy szokták mondani. Igen. Tehát, hogy, és azért nem szabad elfelejteni, azért akkor sem nyertek meg minden meccset, akkor sem volt minden meccs a gólzáporos, akkor is volt, amikor nem futott, hanem döcögött a szekér, és mégis ott voltak. És mégis ott igen, kimentél. Mert azért nagyobb számban voltak valószínűleg a jó meccsek, meg akkor azért jöttek az eredmények is, és akkor nem kellett, mert nem esnünk egy selejtező körben, az első selejtező körben mondjuk egy mit tudom én, Európa kupában, vagy ilyesmi. Ja, mentünk tovább, és akkor érdemes ott szorítani a csapatnak. Na jó, akkor a magyaroknak, lányoknak, fiúknak egyaránt, aki még úszik, ugrik, akármit is csinál, akkor még mindenféleképpen szorítunk, és akinek megvan mondjuk a jegye a női vízilabdára, azt szerintem menjen ki, mert a csajok nagyon nagy szükségük van most a szurkolásra. Főleg most. Tehát így van, ezután a tegnapi meccs után. Így van. Akkor is, hogy te gyereked, amikor hármast hozhatom, meg akkor is, amikor ötöst. Nem, akkor az apja gyereke, ha ja, hármast igen, hoz. Ha ötöst, akkor... Nem, ha ötöst, akkor anyja fia, ha hármast, akkor apja fia. Tiszta, ja ötöst, ja ez enyém akkor. Akkor így van, hármast, na mennyi apáthoz, majd ő aláírja. Közlekedési információkat írhattok, mert egész biztos vagyok benne, hogy ez az éjszakai vihar egy csomó helyen gondot okozott. Így van, meg a támogató is örül neki. Igen, meg hát nem tudjuk leadni a spotot, illetve le tudjuk, mint ahogy azt megszokhattátok, tehát ha van hír, ha nem, de ez majd a következő fél órában lesz, illetve még a játékra való jelentkezésre buzdítanánk mindenkit. 1-0-ra vezetnek a hallgatók ezen a héten, és a mai napon szeretnénk ezt egy döntetlenre fölhozni. Legalább, tehát ne abba a csúfságba kelljen elmenjünk már pihenni, meg nyaralni, hogy ezt a 13-11-es heti átlagot 14-11-re. Ha végig búslakodnám az egészet, sejtheted? Igen, hát én is nyilván úgy kelnék és úgy feküdnék, hogy úristen, mit fog majd kapni a főnöktől? AB, hát micsoda szégyen, hogy így mentünk el. Mindegy, egy jó döntetlennek nagyon örülnénk, mert 13-11, akkor maradna ez az állás, és az még így visszahozható. Tehát egy 14-11-nek nem örülnék. Nem, mert tudnátok oldani azt is, nem? Most én nem aggódom. Én, te csak azért aggódjál, mert ma te fogsz játszani, nem, tudod? Nem. Látod? Nem megy. Rögtön kimondani. Ja, akkor elengedtük ezt a dolgot, tehát SMS-ben lehet jelentkezni erre a játékra, és lesz-e még a mai napon MOL játék. Igen, lesz még MOL játékunk utolsó alkalommal, tehát egy gyakorlatilag, ha valaki vissza szeretné kapni a tankolásának az árát, az ma ragadja meg az utolsó szalmaszálat, menjen el, és fázzon meg egy MOL kúton, miközben fürdőruhában áldogál mondjuk egy úszósapkával a fején, és egy nemzeti színű zászlóval a nyakában. Fotózza le magát ezen a bizonyos MOL kúton, aztán küldje el a vásárlás összegét és a vásárlás helyszínét a szurkolókukac.radio1.hu-ra. És hogyha úgy érezzük, hogy ő aztán nagyon-nagyon fánit küldött el nekünk, akkor akár ő is lehet az az ember, akit visszahívunk majd, és megkapja a tankolásának az ára. Szerintem kár lenne benn hagyni azt a kis lóvét tankolni, így is úgy is kell, akkor meg igen, adjuk meg magnak az esélyt. Megér, így ott van. A telefonát is tudod küldeni rögtön az e-mail címre. A legtöbb embernek azért ez már működik, ez a funkció, szerintem is meg kell csinálni. Egy olyan 8-9-ig ezt mert ugye majd 9 és 10 között hirdetjük ki a győztesünket, úgyhogy addig ezt küldjétek el. A játékjelentkezést mondtuk, eredményt mondtunk, úgyhogy jövünk a hírek után. Balázsék a Rádió Egyen. Jó reggelt, szevasztok, 3 perc múlva lesz 3:47, egészen 10-ig ma még itt vagyunk, és aztán mi is eltűnünk, elmegyünk szabadságra, egyedül Anitát hagyjuk itt a budapesti hallgatóknak, de csak a hírekben. Csak. Aztán nem ám itt 10-ig garázdálkodni. Lehet, hogy puccsot csinálok, mire visszajöttök, ki tudja. Kiveszed az összes best of-ot, és egy ilyen van, mert nem sót. Nem is, így van. Összeraksz egy bányászárhű best of-ot. Ide hívom Happy Andrét. Addig, amíg nem vagytok. A 42-es főúton Bihar keresztesnél a 55-ös kilométernél egy mikrobusz és egy álló tehergépjármű ütköző, illetve hát neki a mikrobuszon neki ment az álló tehergépjárműnek. Az utat teljes szélességében lezárták a forgalmat, Berek-Böszörmény felé elterelik. csak hogyha már rossz híreknél tartunk, hogy ide hívod a Happy-t, akkor mondom még egy nagyon rossz közlekedési hír is. Ha bármitek van, nem bántjuk. Happy Endrét, ha bármilyen közlekedési hír van, láttok valamit, ami akadályozza a forgalmat, akkor azt küldjétek el nekünk SMS-ben. Mondok is egyet, az M1-es autópályán hegyes halon felé a 148-as kilométernél tegnap egy hűtőkamion és egy autószállító ütközött össze, még mindig csak a belső sávon halad a forgalom, a torlódás körülbelül 4 kilométeres jelenleg is. Itt a műszaki mentés gondom még eltart egy darabig. Jöhetnek tehát az ilyen információk. Egy SMS, aki bajban nincs a csapat mellett, ja, ezt már elolvastad, egy másikat akartam. Ha véletlenül elveszítitek ezt a hetet is, akkor is a mi gyerekeink maradtok. Semmi búsulás, a hármas is egy jó jegy. Szép szám. Ilyen egy igazi törzs hallgató. Jóban rossz van velünk. Ilyen nagyon, nagyon rendes vagy. Köszönjük szépen neked. Ja, van közlekedési támogatás. Zsül, hát miénkor bökijél meg, hogy adjuk be. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Köszönjük szépen, egészségünkre. Azt hívja az egyik kedves hallgatónk, hogy valami gondon feléjük a vétellel, hogy néztem, ott valószínűleg a heves esőzések lehetnek a... Elfújt az antennát. Így van, 93.7 heves, nem szólunk. Jó, szóltunk az illetékesnek, jó, addig meg ott az app, azon keresztül lehet benne. Jó, van, igen, 10 óra után kimegyünk, és összedrótozzuk. Megcsináljuk, ha lesz valahogy, ha nem, akkor is szólni fogunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Miért nem jössz velünk? Jöttem. Jó reggelt. Hello, Laci, szia. Szia, Laci, jó reggel. Sziasztok. Szia. Honnan hívtál bennünket? Éppen Mohácsról. Mohács, mi a helyzet ott időjárásilag? Mert én a Velence-Budapest tengelyt tudom mondani, az gyilkos, őrült szél, eső, hideg nálatok. Hát be van borulva, de reménykedünk, hogy azért kisítanak. Aha, sok eső, sok szél, sok ác. Sok vihar, sok villám éjszaka. Jézusom, sok ác. Laci, mivel foglalkozol? Éppen bútor összeszerelői részt tanulok, de a hivatalos szakmám az a vámrés a dolgoknak. Aha. Nem is pénzügyőr vagy. Ja, de akkor nem hát voltatok az IKEA-ba, hanem hogy... És jövedik egy intéző. Aha, aha. Tehát akkor asztalos vagy. Hát most jelenleg asztalos. Nem eszett messe az a fájától. Aha. De várj, a pénzügyőrség az nem ment, vagy nem kell most Mohácson a pénzügyőr, vagy mi van? Hát igazából itt a pénzügyőrt azt még hozzá kéne vennem, mert itt ugye három szakmát lehetnek megszerezni egyszerre, a vám, termékdíj és a jövedékügyi intézőt, és ugye azzal főként ugye vámon vagy nagyobb cégeknél jövedéki termékek, meg ilyesminek az ügyintézése lenne. De igazából valahogy azt csak úgy egy ilyen hiány szakmaként választottam, mert cégként szeretem volna lenni. De Pécsen nem indították a képzést. De várjál, tehát CNC esztergályos akartál lenni. De lettél pénzügyőr. Pénzügyőr lettél, és most asztalosnak tanulsz. Több lábon kell állni, jól csinálja. Hát ez jó dolog szerintem. Jó, tök jó, persze nincs. Jó. Igen, nincs mindenbe kipróbálom magam. Volt egy nagyon kedves ismerősöm, körülbelül egy olyan 20 féle különböző tanfolyamot meg szakmát végzett el, mindenhez értett elviekben, mert hogy papírja volt róla, és soha nem volt munkája. Szép kilátások, de azért ezt neved magadra. Ja, nem, ezt nem miattad mondtam, mert természetesen a három még nem olyan sok szerintem, meg jelenleg neked van munkád, úgyhogy az asztaloskodás igen, pedig szerintem egy nagyon szép szakma. És a jó asztalos... Arra nem panaszkodok, munka az mindig volt. Diákként is, meg most is. Úgyhogy... Összeszerelést is válasz? Tehát ha valaki elmegy a svéd áruházba, Mohács és környékéről bevásárol egy teljes Pax gardób rendszert, akkor azért azt összedobod neki? Persze, mindent megoldunk. Mindent, jó van. Ami fizet, ahogy szoktuk volt mondani. Jó. Kit szeretné választani a játékban? Hát igazából gondolkodtam, de akkor legyen Jani. Aha, de akkor gondolkodtam, ezt aztán... először Ferire gondoltam, aztán Anitára gondoltam, igen. Aztán legyen Jani. Igen, elengedtem a gondolkodást, és legyen Jani. Mert miért? Mert tegnap kikaptam nagyon csúnyán kb. Az első 30 másodpercben, és akkor azt gondoltam, hogy verhető vagyok. Á, ne, de hogy, nem, biztos nem az. Megpróbáljuk hozni a hallgatóknak jó. Az eredményét. Na, toljuk. Jó, Anita, számolj vissza, légy szíves. 3, 2, 1. Na, és mióta vagy, Laci, asztalos? Régóta? Hát az előző cégnél fél évet dolgoztam CNC-sként, annak ellenére, hogy a szakmám az kevésbé sikeres tevékenység volt a részedről? Az esztergályosság? Nagyon tetszett. Volt sikerélmény azért? Volt, sok is. De viszont a külföld az egy kicsit jobban megfogott. Uh-huh. Jobban tetszik. Dolgoztál külföldön? Ki szeretném magam próbálni. Dolgozni igazából csak Magyarországon eddig. Uh-huh. Mohács környékén? Mohácsot most vettem csak célba. Uh-huh. Idáig Pécs és vonzás körzete volt. Ja, Pécsi van? Körülbelül egy ilyen 20 kilométeres körbe. Pécs környéki van? Pécs. Pécs, illetve Görcsöny. Uh-huh. Görcsöny. Az Pécs mellett van? Pécstől 15 kilométerre Harkány irányába. 15, biztos? Tudod, hogy már van? Persze, hogy biztos. Ne tudnám. Nagyon attól szépen. Attól melyik pontot nézzük. Na, jó. Már az elején rosszat sejtettem egyébként, mert Laci azért egy ilyen kimértebb, de kevésbé tempós vonalat képvisel, és ott tudtam, hogy na, hát ez nem lesz nagyon könnyű. Megfontoltan, nagyon megrágva. Így van. És nem is lett könnyű, nem, hogy nem lett könnyű, hanem kifejezetten nehéz lett. Laci, ja. Gratulálok. Nem szívből, azt de, remélem de. Érzed. De. Anita. Én szívből gratulálok. Mert ezzel újabb egy hetet mentetek el, neked megvan az ajándék csomagod, és... Köszönöm. Hát így. Mész nyaralni még az idén? Megyek, persze. Legyen rossz idő, jó? Így van. Legyen rossz idő. Semmi igaz. Köszönöm, hogy a kívánságot. Nem, hogy is pont. Nem, nyilván jó lesz majd. Jó, Laci, hát nincs mit szépíteni. Nagyon jól játszottál, ment a dolog, nem voltál egy nagy tempóbajnok, de nem is kell azért kapkodni ebben a dologban. A lényeg, hogy vitted az ajándékot, és vittétek a hetet így is, jó? Van. Én is ilyen vagyok, lassú masszatolós, csak az élet más területen is. Sok örömet szerez. Igen, és az másoknak is örömet szerez, nem úgy, mint most. Köszönöm szépen. Köszönjük, szevasz Laci. Szia Laci, szép napot. Arccal a bükfa felé, vagy nem tudom mi felé. Na gyerekek, akkor azt a szégyenfoltot, amit eddig... Nehogy álltok hozzá te, most ide tartozol, érted? Ja. Nem kell nyallereskedni a hallgatók felé. Aha. Aztán majd visszadobtok. De most ide tartozom, mi? Mindig, akkor is ide tartozol, ha íreket olvasol. Tessék, két tarc. Akkor is ide tartozol, csak nem annyira. Hogy állunk? 2-0-ra a hallgatók vezetnek ezen a héten. Van még hogy három sajnálom. Nap. Vagy te sajnálom. Amikor... Ne legyél már ilyen. Nem vagyok. Te ilyen vagy. Nem. Melyik az ő mikrofonja, Zsül, majd légy szíves, utasd már. 14-11 a heti állás. 14-11, úristen. Soha nem voltunk ennyire gyengék. De azt mondjátok meg, amióta játszátok a hallgatókkal ezt a játékot, volt olyan, hogy mondjuk egy évben nem ti nyertetek? Nem. Akkor mit sírtok? Mert hát innen majd felhozzátok. Igen, de már ki kéne számolni egyébként. Gyere le! Egészségedre! Csinálj valamit, csak ne maradj ott, ahol vagy. Szóval, hogy meg kell majd néznünk, hogy matematikailag mikor jön el az a pillanat, amikor már tök mindegy. Amikor már eleresztetjük a dolgot, amikor már akármennyit nyerünk, már nem leszünk jók. Már nem jó, inkább fordítsuk úgy, hogy mikor jön el az a pillanat, hogy ők akármennyit nyernek, már nem nyerhetik meg. Ehhez először vissza kell foglalni ugye a bástyáinkat, uh-huh. Tehát meg kéne fordítani a játékot. Egyébként nem mi lettünk rosszabbak. De ki mondta? Hallgatók lettek, jól szóval se. Ők jöttek tisztára, mint a vízilabda. Igen, ugyanazt tudom elmondani, hogy a csapatunk sajnos most saját könnyeiben tocsok térdig, de nem mi lettünk rosszak, tisztelt bíróság. Az ellenség jött ránk nagyon csúnyán, és ezért most el... Így van, felnőttetek a feladatot. Hát kellett az 10 év, de azért csak összél. Jó, 14-11 ez tudtok lenni. Mentjük, ami menthető. Aha, hallom. Jani játék utáni beceneve Szopacs. Igen, Szopács. Vagy Szopács, igen. Szép volt, Bali, köszönjük ezeket az SMS-eket. Igen, továbbítjuk. Így van, és a főnök természetesen így a távolból is, hát gratulál a játékosoknak. Nyíregyházán is nagyon rossz az autópályán haladva Nyíregyháza mellett a vétel. Ja, de ez már így van hónapok óta, akkor ez nem az időjárásnak köszönhető. Szerintem ahol most zavar van, az elsősorban ez az eső, a szél elfordított az antennát, beázott, nem tudom, mi történt vele. Jó, van még valamink, itt, ami beolvasandó? Nincsen. Még akkor... igazából nincsen, szerintem 7 óra után jövünk Szántó Dáviddal, egy pici kis esélylatolgatás lesz így az előttünk álló hétre nézve, kitaláljuk majd együtt, hogy még vajon hány éremet várhatunk a mi nagyszerű versenyzőinktől. Így legyen. Elmehetünk mi, Zsül? Köszönöm szépen. Akkor csókolom. Elmegyünk. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik ma Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Jó reggelt, sziasztok! Ancsi, Ancsi, Fercsi munkacíme még egészen 10 óráig. Hát ennél többet nem ígérünk magunkból, mint hogy 10-ig kitartunk, és lesz majd naphallgatója, és lesznek a játékok. De ez az időjárás szerintem annyira hagyonvágta egész picit országot. Egy picit hogy igen. Figyelj, nincs kedved kávéért kimenni, nincs kedved elindulni, nincs kedved pörögni, nincs, tehát hogy esett 10-15 fokot. Bármire szükséged van, Feri, szóljál nekem, én majd szólok Zsülnek. Az nagyon köszönöm, akkor sose kávézunk, azt ugye tudod, Zsül mire innen elindul, úgyhogy 7 óra után 7 perccel szerintem az ország körülbelül olyan állapotban van, mint mi. Tesszük a dolgunkat, itt vagyunk, csináljuk, de egy kicsit agyban már másutt, ugye, hogy holnaptól mi is nyaralunk, vagy már ma 10 órától, meg egész egyszerűen szerintem ekkora hőfokbeli különbséget, én nem vagyok egy ilyen macerás öregember, illetve igen, de időjárásra én nem szoktam így panaszkodni, jó, most akkor fúj, meg esik, meg most ennyivel kevesebb, akkor én megőrülök, és itt fáj, ott fáj, amott fáj, de ezt most én határozottan érzem. Hát na, kezdődik. Apa. Figyelj, ha most kezdődik, az nem baj. Ha így 50 körül kezdődik, akkor nem baj. Nem sírunk. Maradékot, ami hátra van, ugye valahogy szépen lassan ellenlépegetjük majd. Közlekedésben is látszódik a dolog, az M3-ason Pest felé a Borsókúti pihenő és a Mátra-Füredi lehajtó között van. Két autó az árokban, a rendőrök a helyszínen, látszólag mindenki jól van, ez jó hír. Fennakadás nincs, de picit lassul a forgalom, figyeljen mindenki, és reméljük, hogy az autósok közül is. Aztán 42-es főút, Bihar keresztes, 55-ös kilométernél van egy nagy baleset, az utat teljes szélességében lezárták, és a forgalmat Beregböszörmény felé elterelik. Köszönjük szépen, ha bármi van, ami fontos, akkor azt írjátok meg. A maradék 3 napban nyomjátok be a Best of-ba a 3 nyertes ismétlést, és akkor 3-2 lesz. Igen. De jó ötlet! Megmókolhatjuk, nagyon jó ötlet. Istenem, hát ez szuper volt, köszönjük. Anna, azonnal szedjék ki 3 nyertes játékot. Jó reggelt, jól hallottam, hogy Feri antennának hívja az antennát? Nem már, nem hallottad jól, nem szoktam antennának hívni az antennát. Pedig megtehetnéd. Meg egyébként csak kimondhatatlan, tehát az antenna helyett antennát mondani. De ha úgy akarod, akkor úgy mondom. Végül is én vagyok a vidéki a csapatban, úgyhogy ennyi. Pont tegnap gondolkoztam el rajta egyébként, hogy délután ijedtem, majdnem este volt, hogy hazaértem, és kivittem a szemetet. Az erdő szélére? Az erdő szélére szétdobáltam, igen, ami olyan, azt a tóba beledobáltam, kivittem a szemetet, és hogy itt Budapesten például ilyen soha nem volt, mi a 4. laktunk, itt a 13. kerületben, levitted a szemetet, kidobtad, visszajöttél, és bármennyi szomszédoddal találkoztál, minden egyes szomszédnál szinte egy másodpercig tartott a kommunikáció, hello, hello. Uh-huh. Ennyi. Itt... Jó, egy picit azért keresd magadban is a hibát. Nem, tehát, én nyitott voltam mindenki felé. Rá, hello. Ja, hogy miattam volt. Na jó, de én ugyanaz vagyok, aki akkor voltam, és hát, itt pedig ez negyed órába telik, mire visszajössz. Mert közben söröztök? Nem, benne volt a pakliban, aha, hogy átmegyünk a Pampuskába, ott van mellettünk egy nagyon kultúrát szórakozó hely, a Pampi, hogy oda beugrunk, de nem, megmaradtunk, és akkor van egy kedves házaspár, akivel beszélgettem egy 10 percet, visszafelé van egy német, aha, vendég, akivel beszélgettem vele csak. Mert a szemetes ígértél, mert lebomlott a hulladék. Már lebomlott, ott csak 5-öt beszélgettem vele, mert ő nem beszél magyarul, én nem beszélek németül, tehát hogy így viszonylag rövidre zártunk. A legjobb barátja a család. Így van, és olyan, de miről beszélgettek? Hát de ugyanarról, mind a két társasággal? Nem, tehát tökre másról. Tökre, hogy annyira jó ez a vidéki élet. Tehát a szokásos, ami itt is szokott menni köztünk, alapvetően egy egymás mellett elbeszélés. Ja. Ez tök jó, hogy mindenki egyszerre viszi ki a szemetet, ez egy ilyen rituálé. Nem, ők nem szemetet vittek, ők más csináltak, csak ugye mi egy ilyen telepen. Mindenki hordja, érted, mindenki hordja a tóba a szemetet, és egy nagyon kellemetlen beszélgetések alakulnak. Tudod, mindenki próbál meg egy picit terelni, mert rajta kapták. Na, azt mondod, te is fürdeni mész? Aha. És közben így dugod el a szemetet a hátad mögül, oda sasszézol a nádashoz. Ezt itt találtam. Igen, nézd meg, most szedtem össze, mennyi minden. És véletlenül, ups! És nem ész is csinálunk ilyet. Ettől én ki vagyok akadva. Van egy evezős pálya nálunk, ahol rendes bajnokságokat rendeznek, meg edzések mennek. Egy nagyon kulturált jó hely lehetne, hogyha az odavezető utat nem használnák ilyen szemétlerakó helynek. Ráadásul ott van a Bringa út, ami körbe megy a Velencei tónál, ami egy ilyen 28 kilométeres, tökre teljesíthető, gyerekkel is teljesíthető túra, és nagyon szép helyen megy. És van ez a szakasz, ez egy körülbelül 5 kilométer, ahogy lejössz a hegyről, Aha. Ugye ez egy 300 méteres dombocska. Ahogy legurulsz, ott van egy 5 kilométeres szakasz, amíg beérsz a faluba. És ezt én nem értem, de valaki végig annak használja. De ki? Nem tudom. Tehát az utazók? Nem, gondolom, nem, hát, nem, ez ilyen nagy zsákos, akik ott laknak, elviszik a település szélére. Ilyen, ilyen építési hulladék. Mondjuk ki, ne kerülgessük, pár gyökér. Igen, pár hülye. Legyen. És akkor ott egyébként megjön a turista, akiből szerintem a települések a tó körül egészen jó keresnek, és azt mondja, hogy hát szép volt, jó volt, csak ott az az út, az azért az tök szemetes. És jogosan úgy, mondja. Ilyen, igen, na, igen. Nagyon egyiket a felvetés, és egy picit témafelvezetés is volt, mert hogy 8 óra után amúgy egy nagyon izgalmas témák lesz, mert hogy a háztartásom hulladék nélkül blognak a házi asszonyával, Tóth Andival fogunk beszélgetni egy picit itt telefonon keresztül, akik nem hogy a szemetesbe dobják a szemetet, vonalat képviselik, hanem gyakorlatilag azt a vonalat képviselik, hogy a háztartáson ne termeljen semennyi szemetet. Tehát nekik már szemetesük sincs. Nincs, ha mindent felhasználnak. Tök jó, ugye egyszer erről beszéltél, hogy volt itt egy a Bea Johnson, aki a szemétfeldolgozás atya úristene. Így van, akinek az éves szeméttermelés elfér egy ilyen befőttes üvegben. Bámulatos. És abból, ahogy elmondta az előadáson, a fel a szomszédé volt, mert átfújt a szél. Összegyűjtött még egy-két dolgot, úgyhogy lesz akkor pár hasznos tanács is, meg egyáltalán én arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyi feláldozással jár az életedben. Mert ugye mindig mindenki azt mondja, hogy egyszerűbb egybe beledobálni, mint hogy külön szedni, akkor a papírdobozokat szépen lehajtogatni. Igen, igen. Nyilván a tudatos gondolkodásban benne van, hogy nekem tennem kell. Ez a szelektív hulladékgyűjtés, és az Andi számára egyébként ez ugyanolyan hulladék, mint az összes többi. Jelenleg, tehát, hogy így van, tehát, de igen, jobb hiány, de ő arra törekszik, neki az a célja, és azoknak az emberek is, nekik, akik követik, meg olvassák a blogját, hogy szelektív hulladék se legyen. Tehát az is legyen. Hulladék. Aha, ja. Az is hulladéknak számít. De egyébként visszatérve egy fél mondat elejéig erre a velencei témára, hogy a városban még nem csodálkozik, hogy szomorú az embertől, de nem csodálkozik annyira, amikor azt látod, hogy szemetesek az utcák, de hogy tényleg a velencei tó és környéke, meg az ilyen helyek. Ja. Tehát, hogy ott a falu szép, a faluban vigyáznak rá, a faluban összeszedik a szemetet, mindenki ugye fölkapirgálja a kis előkertét, virágot ültet, tehát az tök jó. Igen. Csak ahogy te mondtad, van néhány gyökér, aki azt csinálja, hogy összezsákolja a szemetet, kimegy a kis autójával, ő körbenéz, érted, hogy úgy jön-e valami turista vagy rendőr, gyorsan kipatintja az 1-2-es ladának a tetejét, vagy a ízét a csomagtartóját. Itt úgyis csak a izomagyag mászkálnak. Igen, úgyis csak a hülyék, akik itt bicikliznek körben, de most a hülyék azok több tízezeren vannak hétvégén a velencei tó körül, és marhára szeretnék élvezni azt, hogy jó idő van, hogy jó helyen mész, hogy madárdal van, hogy jó levegő van, meg a szemét. Azt nem szeretnék élvezni. Na, de ne várassuk meg Szántó Dávidot. Várjám, ez nem úgy van ám, hogy őt csak úgy most már Szántó Dávidozzuk. Tudom. Hogy azt mondjuk neki, hogy szia Dávid. Érte, hát ez nem lehet. Felvitte a Isten a dolgát. Hát a Fina VB sport igazgatója, Szántó Dávid úr a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk, igazgató úr. Jó reggelt. Nagyon örülünk neki, és gratulálunk a kinevezésednek. Te is akartad, vagy rád tukmálták? Én ezt nagyon-nagyon szerettem volna. Tök jó. Tényleg. Érzelek is. Benne voltam én az utolsóban elég régóta, és akkor jött egy ilyen gondolat, hogy legyek én az egész VB-nek a sportigazgatója, és mivel azon túl, hogy az úszást szeretem, láttam már életemben szinkronúszó versenyt, meg bűugrást, és azt mondták, hogy na jó, akkor tessék így itt van. A többi jelölt meg amúgy szabadságom volt. Igen, hogy ennyi erővel én is lehetnék, ha ez a kitétele, hogy láttál-e már szinkronúszó versenyt, mert én azt nagyon szeretem. Én a lányommal szoktam nézni, Panyesz 8 éves, ő nem egy szinkronúszó alkat, tehát hogy valószínűleg sose lesz belőle az, de hogy... De az vagy. Én nagyon, hát figyelj, ha valaki szinkronúzó, de egyébként annyira jó látni, ahogy a zene ütemére csinálják ezeket a dolgokat együtt, mondjuk azt nem tudom, hogy miért hívjuk szinkronúszásnak, amikor egy lány van a medencében. Vagy ott a csapat is van. A zenével szinkronban. De csapat is van ebben, nem? Van, persze. Hát ők meg aztán pláne szinkronban vannak. Az a szép, az tényleg jó, amikor sokan vannak, de ez is jó volt. Jó, hát akkor sportigazgató úr, mielőtt belekezdünk a latolgatásba, vagy maradjunk inkább ugye a Dávidnál, belekezdünk a latolgatásba, mi lett ennek a ha már szinkronúszásról beszélgettünk, ennek a fina sport... Tegnapi vízilabda meccsnek. Ne, vagy arról is beszélgettünk, a sportlapban megjelent női popókról. Mi lett a vége ennek? Ugye szexistának kezdték el hívni. Milyen popókról? Miért nem tudok erről? Nem tudsz róla. Kezdjük az elejétől. Egyébként szerintem zseniális kép. Ha akarom, akkor oda tudok állni a fanyagok mellé, hogy szexista, de szerintem egy nagyon-nagyon jó kép. Három női fenék van rajta, mint éppen kiemelkedik a vízből, és a szinkronúszókat mutatja. És ezt jelenítették meg. Profilból. Nyilván nem ez a legjellemzőbb a szinkronúszásra, de egy ilyen, nekem nem jutott eszembe az, hogy hú, de jó seggek, érted? Mert valószínűleg egy csomó mindenkinek ez. Mi lett ebből? Sikerült csitítani a dolgot? Sikerült, igen. A másnap ugyanazon a hasában egy elnézéskérés megjelent, és abszolút elültek ezek a hullámok, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Egyébként meg mindenki imádta a szinkronúszást, főleg a helyszín miatt, tehát nagyon-nagyon jó képeket lehetett csinálni amúgy is, mert ugye a háttérben a Vajdahunyadvára, egyik oldalon, másik oldalon a hősök tere, egyszerűen megőrültek érte a külföldiek. Most komolyan egyébként ebből ügy van, hogy tehát látok három szinkronuszó lányt, akik kiemelkednek a haboktól, megvillan egyébként nyilván tökéletes testük, és akkor ebből már probléma van. Akkor például a Magyar Röplabda Szövetségben hány panasz érkezhet egy héten? Igen. Na most őszintén. Na ez az, nincsen ügy, semmiféle ügy nincsen, úgyhogy csak Feri felhozta rögtön kezdésként. Jó, nagyon ügyesen csinálod az igazgatói pozíciót, tehát már is nézd meg rám, Kenny. Nem is történt semmi, beszéljünk másról. Jó, igazgató, beszéljünk másról. Mi volt ez a tegnapi vízilabda mérkőzés? Hogy jutottunk ide? Hát ez az, mindenki már azt számolt, hogy jaj, de jó, elkerüljük az amerikaiakat, és akkor a döntőben majd játszunk ellenük, úgyhogy ez egy eléggé nagy pofon volt. Nem tudom, ezek, az a baj, hogy csajokból vannak, és most elnézést mindenkit, mielőtt én is megkapom, igen, de hát tudjátok jól, hogy a nő... A női csapatsportokban képesek vagyunk a lehető legnagyobb hullámzásokra. Ugye kézilabdában ezt már láttuk, többször is sajnos, és a vízilabdázóknál is előfordul, hogy nem jön be egyszerűen semmi. Tehát olyan nincsen, hogy ez a válogatott, amelyik a világ top 3-ban, én kimondom, ott van, egyszerűen egy fél időn keresztül képtelen gólt lőni. De hogy egy nőnek se jön be a hangulat? Hát azért ezt egy kicsit furcsának tartom. De bejön a hangulat, hanem csak egyszerűen leblokkolnak, és onnantól kezdve, ha látod a másikon a blokkot, akkor átragad. Hát benne is jönnek a csak a csajok csinálnak ilyet, azért láttunk így már ilyet. Az a baj, hogy a kanadaiakon láttuk a blokkot sokszor, ahogy blokkolták. Ja, hát, hogy ez a probléma. De hát a Cserus ezért van ott, nem? Aha, igen. Hát majd elbeszélgettünk vele, vagy valaki elbeszélget vele. Illetve, ha már Csernus is elbeszélget valakivel, akkor már... Most Dávid, azt azért én pont reggel beszéltem erről, hogy ugye tegnap megnéztük a meccset, utána én elkezdtem így a Facebookon nézni a kommenteket, hogy azért ezeket a lányokat eddig a vállán vitte a közönség. Gyönyörű játékok voltak, nagyon szoros mérkőzés, tehát fantasztikusan játszottak a csajok. Most történt egy ilyen blokkolás, akkor nevezzük így, azért most ne üljük meg se a Csernus, se a lányokat. Ne. Nem, de hogy is imádjuk őket továbbra is, és szurkolunk, hogy megdegyen a. Igen, csak az ötödik hely. Csak ne, de hogy is, tényleg ez ja. van ilyen, sajnos a lehető legrosszabbkor jött ez. Hát igen, nyilván jobb lett volna négyben lenni, most azért még reménykedünk, hogy az 5-8-ért játszunk, reméljük, hogy az ötödikért, tehát nem mondjuk 8-ért. Igen. Azt már tudjuk, hogy kivel, ugye spanyol, vagy az még nem ment le az a meccs, ugye spanyol-görög, azt hiszem. De lement, de most megfogtál fogalmat. Jó, mindegy, az már nem vagy érdekes. Akkor beszéljünk a jó dolgokról, ugye mi már reggel mondtuk, meg nyilván a hírekben is bele volt, hogy ezért az első aranyérmünket már sikerült abszolválnunk, illetve hát Katinkának abszolválnia. Tőle ez ugye, azt szoktuk mondani, hogy az elvárható minimum, tehát hogy már gyakorlatilag az előző világbajnoksághoz képest már hozta az 50%-ot, mert hogy ugye Kazanban neki volt 2 aranya, meg 1 ezüstje, de azért, hogyha ő 5 számban indul, illetve most ebben az esetben 6 számban indult volna, csak a 100 háttól visszalépett, akkor tőle mindig azt várjuk, hogy 5 számban indul, 5 arany. Annyira kell. Na mi a realitás? De a realitás az az, hogy 2. Tehát, hogy a 2 vegyes úszó számban úgy gondolom, hogy annyira kimagasztik a mezőnyből, hogy nem tudják legyőzni. És akkor emellett, ugye ott vannak a hátúszó számok, ahol szintén nagyon-nagyon jó, de most már azért jönnek a többiek is, úgyhogy ott már nem lehet azt mondani a kapás, hogy tessék Katinka itt az aranyérmet, mert ugye Szászáton, bár ő az olimpiai bajnok, de az olimpián csak kevéssel nyert, és azóta följöttek egyen, ketten, hárman még mellé. Aztán most ő ugye nem is indult el már a középdöntőben, nem tudott döntőbe jutni. A 200 hát ugyanez, és ráadásul a program az elég petyesen van összetéve Katinka számára, mert a 200 hát a végefele van, és akkor a 400 vegyesen már hullafáradt lesz, és még ott van két másik szám, ami szintén üti egymást, a 200 gyors 200 pillangó, lehet, hogy abból is az egyikből visszalép majd, szóval nem úgy kell számolni, hogy Katinka 6 arany, hanem Katinka mondjuk legalább 3-4 számban éremesélyes. Igen. Figyelj csak, a programot az kirakja össze? Azt a magyar szervezők állítják össze, vagy pedig a nemzetközi? A programot alapvetően a sportigazgató rakja össze, csak hogy megvan kötve a keze, mert hogy a Nemzetközi Szövetség az azt mondja, hogy nagyon jó, ügyes vagy, és akkor mi most ezt megcsináljuk úgy, ahogy mi gondoljuk, mert az úszásban például ott vannak elég komoly kötöttségek, hogy ott minden világbajnokságnak a programja az 90%-ban megegyezik. Ilyenkor benne van az, hogy úgy alakítják, hogy van egy nagyon éremesélyes, tehát nem akarom arra terelni a beszélgetést, de kicsit igen, hogy mondjuk akkor a hosszú Katinka ellen próbáljunk már meg, ez az ellen, ez nem jó szó, de hogy legyen másnak is esélye ezen a világbajnokságon, nincs ilyen, nyugtass meg. Semmilyen nincs, tehát hogy ez tényleg kőbe van vésve már legalább 10-15 éve, ugyanez a világbajnokság program, mondom, minimális módosítás van a számok, egy napon belül egy kicsit lehet variálni rajta, de alapvetően tök ugyanaz a program, és ez biztos, hogy senki ellen vagy senki érdekében nem lehet variálni már. Na, akkor Katinkán kívül még kinek jósolunk mit? A női vízilabda válogatottnak jósoltunk volna legalább egy érmet. Kapás Boglárkának jósolunk 300 ezer lájkot, szívecskét most. Igen. Biztos is. Jó, tehát Boginak ugye van még két szám, az 1500 meg a 800 gyors, mind a kettőben szerintem dobogó esélyes, akkor még ott van a nagyon-nagyon-nagyon titkosan a 4x200-as gyors váltónk, de azok után, hogy a fiúk is váltóban érmet tudtak szerezni, ami szerintem a VB leges-leges legkatartikusabb élménye volt, ezt már most mondom. Szerintem a lányokban is benne lehet. Hát ez egy csoda light volt. Hát az... Egy magic light, tehát hogy azzal aztán nem számolt senki. Az abszolút csak senki nem számolt. Nem, még úgy sem. Aki azt mondja, hazudik. Na mindegy. És akkor ott vannak a váltók, van a csajok, 4x200-on, és a fiúk közül meg Kenderesi Tamás, szerintem ő minimum éremesélyes, de szerintem nagyon-nagyon jó lesz. Cselaci most már nem tudom, a 180. világbajnokságáról jöhet haza éremmel, hogyha sikerül neki, és még Verasztó Dávid is úszik majd a program végén 400 vegyesen, ahol Dargyi Tamás lesz majd az éremátadó, szóval tök jó lenne, hogyha valahogy sikerülne megkoronázni ezt az egész VB-t ott az utolsó napon. Ez időben szóltatok neki, vagy úgy, mint a megnyitóra? A Dargyira. Jó, tehát ő ott lesz. Jó. Kendrés Tominak az elmúlt időszakban Rióta sikerült elég big meg-et fogyasztani ahhoz, hogy most így éremesélyes legyen. Tehát nagyon reméljük, hogy ezen a téren sem volt probléma. Mi a helyzet Gyurta Danival? Gyurta Danival szerintem már rég nem szabad úgy számolni, mint ahogy Katinkánál mondtuk, na az a tuti arany. Mert volt egy időszak, amikor igen, gyúrta az tuti arany, amikor veretlen volt sok-sok éven keresztül. 4 éven keresztül voltak, senki nem tudta legyőzni. Ez így van, igen. Most már nem azon a szinten van, ezt be kell látni, és az ellenfelek meg nagyon-nagyon erősek. Mondjuk az olimpián pont a 200-nál volt az, ahol totálisan egyszerre zuhant mindenki a célba a 8 döntős közül, úgyhogy ennyire sűrű a mezőny, és tényleg bármi lehet. Én nem mondom, hogy Danító mindenképpen érmet kell várni, de azért a döntőben ott lesz, és ha megint olyan szoros lesz, akkor akár oda is érhet a dobogó közelébe. Na, hát nagyon szurkolunk neki egyébként, mert nagyszerű sportemberről van szó, és hát ahogy tényleg mondtuk is, hogy olyan szinten a világ előtt járt egyébként mellúszásban hosszú-hosszú időn keresztül, hogy gyakorlatilag senki nem tudta legyőzni, de hát igazából már mindent elért, amit el lehetett érni ebben a sportágban. Van-e olyanunk, hogy Sötét Ló? Akire nem gondolnád, hogy bejön, aztán mégis. Egy titkos favorit, igen, akire számíthatunk még. Például a 400-as férfi gyorsváltóval senki sem számol, és szerintem ők jók lesznek. A váltókban nagyon hiszünk akkor. Na jó, nem, tehát más szerintem nincsen. Kése Jajna ugye ő az, aki már a következő generáció, de már úszhatott egy döntőt, és szerintem úszik majd még kettőt, úgyhogy itt szerintem nem érmekben kell már gondolkozni, hanem döntőben, mert az, hogy ott vannak a magyar döntő, egészen döbbenetes hangulat van. Tehát amikor egy magyar már döntőt úszhat, akkor ténylegesen felrobban ez a Duna Arena, 12 ezeren üvöltenek, és a külföldi úszók is azt mondják, hogy ilyet ők még nem tapasztaltak. Na és te tapasztaltál, hát azért, ha valakinek, akkor neked van viszonyítási alapot, hogy ez korábban más országon, más világversenyeken, ez ahogy működött, tényleg akkora a feeling, hogy így rácsodálkozik az egész világ? Abszolút, tehát valóban én már voltam jó néhány világbajnokságon, szerencsére olimpián is voltam, ilyen nem volt. Nem tudom, hogy ez azért van így, mert valahogy különlegesen alakították ki az úszodát, és ilyen színházi jellege van, vagy miért, de ott lent a medence partján egészen hátborzongató élmény végignézni egy magyar döntőt. Én a szigeten voltam kint a francia-magyar meccsen, hát figyelj, az is annyira csodálatos volt. Egyrészt ugye a város maga nagyon szép, tehát az összes helyszínt sikerült olyan helyre rakni, ugye a Vajdahunyadvár, meg a Margit-sziget is, meg ugye a nagy műugró torony a parlament előtt, ami szerintem csodálatos, tehát ez elvehetetlen a fővárostól. Hát ott is egyébként pedig ugye nem volt egy erős meccs, mert már az első pillanattól kezdve szinte lehetett tudni, hogy ez a miénk lesz, de ott is forrt az a 6000 ember, és üvöltözött, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy ez elvehetetlen egyébként a VB-től, hogy ez a része ez tényleg parádés és tökéletesen sikerült. Mennyit kell indod most a finom munkatársaival, hogy megkapjuk a 2024-es rövidpályás világbajnokság rendezési jogát? Van ilyen, már hogy... megvan. Az már megvan, az a miénk. Igen? Ez igen. Már, akkor mennyit igen. Kellett indod? Bocsánat. Ne, az nem az én dolgom, az Gyárfás Tamás volt. És ő mennyit ivott? Jó, hány pulikugyát, hány kiló kalocsipaprikát, hány fürt, fokhagymát kellett küldeni nekik, hogy... Nem hát, így működnek figyelj. A dolgok. Jó van, nem lehet téged nem beugratni ezekkel. Verseny, nem volt komoly verseny, mert annyira őket is lenyűgözte azt, hogy ami itt van ezen a világbajnokságon, minden a helyén van, látják tényleg, ahogy Feri, te is mondta, gyönyörű helyszínek, nagyon jó hangulat, azt mondták, hogy oké, ebbe az uszodába, ez bűn lenne nem kihasználatlanul, vagy nem kihasználni, úgyhogy ha indult is ellenünk bárki, pont annyi esélye volt, mint tegnap a japánnak Katinka ellen. Jól van, Dávid, hozzákomolyodtál te ehhez a sportigazgatói pozícióhoz, úgyhogy békén is vagyunk. Kicsit pihenjél még a mai napi teendőkre, és akkor egyébként azt szerintem mindannyian elmondhatjuk, hogy hajrá, magyarok, nagy erővel, nagy hanggal szurkolunk a csajoknak, fiúknak, mindenkinek, jó, aki víz közelben és van. És sapkába menjél munkába, ne, hogy a belét kapjon a szél. Köszönjük szépen, sportigazgató. Jó, hello. Szia, szia. Szia, szia. Na, őt se kell hívni többet, hogy szoktam de volt mondani. Lett, de azért aranyos. Az a csajos mondat, az egy kicsit aranyos. Fáj. Igen, azt éreztem az, neked, el az is nagy, hallgattál. Az nagyon nem tetszett. De megvédtünk benneteket, lányokat. Hát, lehetett volna kicsit jobban is. Tehát az, hogy ráfogni, hogy a lányok a hangulatingadozás miatt nem úgy teljesítenek egy meccsen, ahogyan egyébként kellett volna, szerintem ez csúnya mondat volt Dávidtól. Na, majd akkor bum, jó, megírják ennyi. Az újságok. Megint egy perc múlva, ez 7:30, jövünk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Egy jó avancsány gyereke. Az volt? Ez ő na, volt jó személyesen. Volt, akkor tényleg jó volt. Meg Aloe Black még. Aztán jöttek ezek a számai is. Ketten voltak benne. Egyébként Aloe Black is. Egyébként annyiszor hallottam már, nem volt ez olyan rossz, amikor először hallottuk, nem? 900... Mindegy is. Na, kezd leírni a kávém, viszont az idő az nem lett jobb. Sőt, egyre erősebb a szél. Itt így mi az van. Előbb egy egészségügyre kimentünk a Lászlóval a teraszra. Hát figyelj, kapaszkodni kell. Jött vissza. Mi lentről. Pedig a negyediken voltatok. Hőlégbalorosoknak, siklós ernyősöknek, vagy sikloernyősöknek azt üzenjük, hogy csak észre. Jugi. Jó, hogy semmi gond, érted? Lesz még olyan is, hogy nem fog fújni a szél, úgy, mint az állat. Itt hajladozik velünk szemben, nem tudom melyik adótorony, úgyhogy meg a Mátyás templomnak a tetejéről is viszi le azért, a zománcozott. Nem, atyám, ne szaladjon ki, csak semmi gond nincsen. Mondja el. Semmi a hőlégbalonozás az a maga a megfoghatatlansága számomra. tehát hogy fölülsz egy olyan szerkezetre, igen, amit a levegő, a meleg levegő tart, vagy a hélium, vagy nem tudom, mit tesznek bele, és nem tudod, hogy merre fogsz menni. Sose ülnék fel egy ilyenre, ezt tudod, hogy ott az van, hogy amerre fúj a szél, és akkor leakul. Felszállunk, tapolcán leszállunk valahol. Valahol, és közben értesíted mobil készüléken a haverodat, aki jön az utánfutóval összeszedni a cuccot. Én rettegnék. Valami kiszámíthatatlan dolog. Tuti, hogy rettegnék benne. Mikor lesz a szülinapod? Volt? Júniusban. Na, jó, hát utolod is. Akkor ezt megúsztam, köszönöm. Jövőre egy ilyet kapsz. Jaj, de jó, ez örülök. Tök jó, próbáld ki. Fia, amitől fél az ember, mindig azt mondják, hogy azt erőltetni kell, mert ott valamit legyűrsz magadba. Én el vagyok ezzel a félelmemmel. De próbáld ki. Figyelj, félek a gyémántól is. Csináljuk ezt. Na, annyira, de annyira félek a gyémántoktól. Így alig van, hogy rádiesszem már valaki vele. Várja, mindjárt rajzolok egyet, neked ide a papírra. Az igazitól. A papíros gyémántól nem félek, csak az igazitól, de nagyon. Jó, majd a férjecskédnek nyomja, de ezt mi meg megcsináljuk a röptetést. Hát, próbált megért. Jani, mondtad, hogy akartam. Ja, igen, kezdődik tegnap olvasni egy zseniális kis cikket, tehát mindenki tudja rólam, hogy én azért egy ilyen old school rockarc vagyok, tehát imádom a rockzenét, és meg mindenféle rockzenészeket is, főleg, hogyha ilyen emblematikus arcokról van szó, mint például Alice Cooper, akivel kapcsolatban. Micsoda! Hogy, és még élni is fog egy darabig. Tehát, hogy neki még a mamája is él, akinek egyébként ebben a sztoriban egy nagyon fontos szerepe van. Képzeljétek el, valamelyik nap megébredt Alice Cooper, és eszébe jutott, hogy a 60-as évek végén. Tehát így van. Alice Cooper, aki ilyen cirka 70 éves most, eszébe jutott, hogy a 60-as évek végén, mintha ők vettek volna valahol egy Andy Warhol nevű csávótól valami képet. És hogy lehet, hogy az még meg is lehet valahol nekik az a kép, talán esetleg a csörgök a mamának. Uh-huh. Na, mamát felhívtam, ami eliszünk, és a mama mondta neki, hogy hát én is talán emlékszem rá, hogy talán valami volt valahol itt benne a raktárban a régi kellékeit között, tudod. És elment mama. És a művér. Igen, a koponya művér, meg az egyéb finomságok között, ezért tudjuk, hogy Alice Cooper a sok rock pápája volt annak idején belül, aztán rengeteg különböző későbbi nagy név is táplálkozott, Marilyn Manson. Szó szerint szívták a vérét. Slipknoton át mindenki, tehát hogy fél zseniális volt a csávó, és a mama elment a raktárba, körülnézett, egy picit molyogatott, aztán előjött egy hengerrel, amiben szépen bele volt csavarva egy eredeti Andy Warhol kép. Azt hiszem, hogy talán a Kis villamosszék című szita nyomatról van szó, és amit ténylegesen a 60-as évek végén, amikor még Andy még nem a nagy Warhol volt, hanem csak egy kezdő kis képzőmész volt, akkor vettek meg tőle 2500 dollárért. Aztán Alice egykori menedzser is megerősítette ezt a dolgot, hogy igen, Alice-nek a barátnője volt az, aki kért tőle 2500 dolgot, Alice is rábólintott, illetve lehet, hogy csak elaludt, mert annyira részeg volt akkor is, hogy fogalma nem volt róla, hogy egyébként hogy hol van. Azt kell tudni, hogy ezután az időszak után konkrétan bolondokházába került, pszichiátriára került, mert annyira az agyára ment a sok elszívott, meg torkán lelőgyült kis folyadék, hogy egy picit így megmakkant. És a lényeg, hogy nem is az az érdekes az egész történetben, hogy egy Alice így megébredt, és így valami kis gondolatfoszlány előjött a fejéből, hanem amikor megtudta, hogy az a bizonyos képecske körülbelül 10 millió dollárt, vagyis 2,6 milliárd forintot ér. És 2005-ért vetted 2500 dollárért. És most mit csinálnál? Annak idején. Valószínűleg nincs szüksége. Hát pont ezért kérdezem, mert a pénzt nem hiszem, hogy annyira hiányozni. Azért, tehát, hogy azt gondolom, hogy még mindig van hova azért azt a pénzt így elrakosgatni. Azért, amikor az emberhez hozzávágnak így, hát lehet, ha még élnek a dílerei egyáltalán, mert szerintem túlélte a dílereit. De hogy amikor így hozzád vágnak így hirtelen 10 millió dollárt, azért az nem rossz, de hogy egy igaza, persze, tök jó, most lesz egy kis lóvéja, meg ilyesmi, csinálhat meg, ez a nyugdíj alapot képez már elég masszívat, de hogy mennyire tipikus, nem? Tehát, hogy ugyanaz, mint az Ozzy, hogy így gyakorlatilag így kiesett neki egy pár évtized így a kis memóriájából, és akkor hirtelen eszébe jut, hogy a világ egyik leghíresebb képzőművészétől ők valahol valamikor valamit valamennyiért vettek, és annak is itt kell még lenni valahol a kacatok között. De lehet, hogy a mama egyébként visszacsomagolta, tehát visszatekesen, nem szép ez a kép, én visszanakom a raktár. Egy villamosszék. Még a budiba se jó. Igen, kis villamosszék, ugyan kicsi, de akkor is. Aha. De hogy jutott el oda egyébként, hogy bevillan neki az, nekem van egy ilyen képem. De vajon mind gondolkodott akkor? Szerintem az lehetett, hogy picit korábban, egy-két héte vagy hónappal korábban egy ugyanerre a témára készült másik orrolképet elárvereztek, és az is valami, ami 11 millió dollárért ment el, csak az nem piros volt, mint ez, hanem a zöld volt. És akkor lehet, hogy akkor ott tudod, így nézte. Hol láttam én ilyet? Villamosszék az turnékellék volt egy ideig, az igen, de hogy valamiért ismerős nekem ez a sztori. És akkor ez lett egy, de annyira tipis, annyira röhögtem rajta tegnap, hogy úristen, Alice Cooper, hogy mennyire fognak nekem hiányozni ezek az arcok, amikor már nem lesznek. És már nincsenek is ilyenek. Tehát így ugye van. Ez a fajta. Bár simán lehet, hogy túlélnek. Ez a fajta rockstar már megszűnt. Tehát aki ilyen nagyon szépen lassan jutott előre, de nagyon nagyra nőtt, rettenet mennyiségű mindent elfogyasztott, és nem halt bele. Tehát na jó, ez egy nagyon fontos és nem követendő az ő példája. Igen, de azt se felejtsétek, hogy akkoriban, amikor ők kezdték, még nem is volt ilyen kínálat a mindenféle zenéből. Tehát volt a rockzene, meg volt a popzene, most nagyon sarkítva a dolgokat, és persze nem azt mondom, hogy akkor is egyszerű volt sztárrá válni, meg nagy dolgokat csinálni, nyilván nem volt akkor se egyszerű, de most, amikor jönnek ezek a tucat zenészeknek nevezett akármi... Sokféle volt akkor is, nem voltak ennyi, tehát ugye most fölteszel valamit a YouTube-ra, vagy a Facebook, vagy akárhol, az eljut a világ minden pontjára. Annak idején voltál egy garázszenekar Budapesten, a 6. kerületben, esélyed nem volt arra, hogy Amerikában valaha, még ha zseniálisat csináltál is, hogy mondjuk Amerikában arról valaha tudjanak. Tehát ha 60-as években, 70-esben te elkezdtél itthon zenélni, az nem jutott elám sehova. Most meg megcsinálod, föltöltöd, jó minőséget tudsz csinálni, már otthoni stúdióval is, azonnal milyen mehetsz a világ. Hány egy nagyszerű zene megzenész voltanak, és ne gondold, Nincs itt a Balázs, aki megvédeni. Persze, ő egyébként akart, ő az illéses. Ő az illéses. Csináljátok, mondom, a végén eljutottok majd ti is a pucs kísérlethez, de csak csináljátok. Na, mi te is illéses vagy? Én nem. Nem. Na. Mondom, hogy nem. Kicsit. Nem. Sem. Nem. Nem. Jó. Na, mindenesetre jó egészséget kívánok. Jó egészséget kívánunk el Cooper-nek. Tehát, hogy sok egér, és még sok ilyen sztorit kelljen hallgatni. Tudtam, hogy miért nem mennek ezek a reggelek Anitával. Most már mindent értek. Miért, mert nem vagyok illéses? Nem, de hogy is. Én bonanzás voltam régen, imádtam a bonanzát. Voltam koncerteken, dedikálásokon, ilyesmiken. Mi, ez is ciki? Nem, miért lenne ciki? Hát mert egy olyan arcot vágsz. Nem, csak figyelek, azon gondolkodtam, hogy milyen lehettél 16 éves rajongó kislányként. Hát... Ákos, most a mellemre! Nem. Az autogramot. Igen, értem. Nem, de voltak Ákos posztereim, volt... Ákos posztereim? Hát ilyen bonanza, persze. Sőt, meg volt nekem Ákos két verses kötete. Fiatalabb vagy, mint Ákos. Miért nem rajonghatok idősen? Egyébként igen, hát végül is értem. Szóval megvolt mind a két verses kötete, és volt egy nagyon, nagyon szép verse, amit én imádtam, a Megváltót, és emlékszem, hogy fekete kartonpapírra, fehér temperával én ezt felírtam, felmásoltam, és kitettem a szobám falára. Aha. Nem tudnám visszaidézni egyetlen egy sorát sem, de akkor az olyan jó érzés menő volt. Menő volt, mi? Hát nem is az, hogy menő volt, nekem a tetszett. A fiatal lánglelkű költő, énekes költő gyújtósorai. Ja, igen, és emlékszem, amikor mi Debrecenben mentünk egyik buli helyszínről a másikra, és bonanza dalokat énekeltünk éjjel kettőkor az utcán, az jó érzés volt. Jó, de megy Alice Cooper, nem harapta le denevérnek a fejét. És üveges kólát ittatok azért. Az ugye? Ozi volt. Nem. Kis üveges, szeszes. Tényleg? Igen, egyszer így mondták az egyik csavaros boltban. Kifli. Mert akartunk venni valami, hát ilyen női löttyöt, ami kicsit édes, de azért mégis nem, van nem hatása. Nem, már nem pörgetett benneteket az, hogy kólát fújtatok az óratokba. Nem, az már nem. És így próbáltuk úgy dugdosni a kosár mélyére, meg úgy kislisszolni az üzletről, hogy ne sokan lássák, hogy mi fiatal lányok létére mit vásárolunk, de a pénztárnál lebuktunk, mert a pénztárosnő odaszólt a kollégájának, hogy Icuka, mennyi a kis üveges szeszes? És akkor kicsit szégyeltük magunkat. Császárkörtét vettetek? Azt hiszem, akkor diólikör vagy volt. Diólika, igen. Ez volt két. Ha jól emlékszem. Gyors közlekedési info, a H6-os hév helyett pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Soroksár, Hősök tere között vágányépítés miatt, rendkívüli a menetrend, egy vágányon közlekedik Mogyoród és Gödöllő a Ganz kitérő között a hév. M35-ös Böszörményi pihenőnél Pest irányába trafiznak, Péter írta nekünk, baleset miatt áll az M1-es, Hegyeshalom irányába a 155-ös kilométer kilométernél, és a Lébényi lehajtóig áll a sor, ez 8 kilométer. Na, jó. Hát akkor oda is türelmet kérünk. Bizony, ha sok időtök van, akkor menjetek le Lébénybe, vagy menjetek el Lébénybe, és nézzétek meg azt a gyönyörű római, románkori templomot, ami ott van egyszerűen. A kultúra, csodaszép. Egyébként igaza van, meg jó ötlet, de hát gondolom, nem sokan fognak kiállni a sorból és elmenni. De ez ötlet jó. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. 6 perc múlva, 8 órai hírek után jövünk vissza, és megismerkedünk egy olyan hölgyel, aki hát azt tűzte ki maga elé, hogy ugye nulla szeméttermeléssel éli majd az életét. Aki erre fogékony és nyitott, azért mertük ezt a témát most megcsinálni, mert ugye, mint tudjuk, a főnök nem különösebben, tehát ő és az ökológiai lábnyom az nem járnak egy cipőben. Nem érti azt a szót, hogy szemét? Igen, nem érti azt, hogy szemét. Aki viszont nyitott, azt szerintem rengeteg jó információt, jó tippet kaphat majd a következő fél órában. Így van, Tóth Andival, a háztartás a hulladék nélkül blokk házi asszonyával fogunk beszélgetni. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Külön kiadás, Ancsi, Ancsi, Fercsi, az esőre való tekintettel, ja, a nélkül is, de mindegy, mert ugye nincs a Balázs most, ő már elment Szabira tegnap, meg a mai napon is, de ma 10-kor mi is ugyanezt tesszük majd, és akkor majd augusztusban jövünk vissza. Ja. De akkor? Aha, szerintem igen. Vagy én legalábbis akkor tervezem, nem tudom, hogy te mire gondoltad, hogy hamarabb benézel-e. Én itt leszek, jöhetsz. Na. Aha. Szívesen. Na, hát akkor maradok. Nagyon vonzerő. Igen, sejtettem. Nem baj, augusztusban én is elmegyek, úgyhogy akkor meg ti maradtok. Ja, hova mész? Ja, Balcsira, mint már tegnap is mondtam, Gajatetőre. Mondtam, tudom, hogy csak próbáltál összezavarni. Nem saját magamat, hogy mennyire fontos, hogy számomra azt akartam elmondani, hogy beugrott, hogy Balaton. Látom, mennyire fontos vagyok. Erre mutat, hogy Gajatető. Ez az igazi, hogyan beszéljünk el egymás mellett. Ami viszont biztos, hogy a Szerémi úton, a Rákóczi itt felé, a Kondorosi út előtt mérnek a rendőrei. Aszódon a Laktanyánál a 60 felé menőket igazoltatják, ezt Attila írta. Egér út, Tétényi útról jobbra kanyarodva Budaörs irányában a két menetirány között a forgalomtól elzárt részen vesztegel egy BMW. Szala írta, a hévet mondtuk, ugye a H6-os itt pótlóbusz jár a Közvágó híd és Soroksár között. Ha bármi van, akkor írjátok meg nekünk már, ami közlekedés, azt is. A Rádió Egy sztárjainak új műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Feri. Semmi. Ja, hogy nincs támogatás? Nincs semmi. Jó, aha, majd akkor na, következő ezért, fél órában lehagyom. Ezért mertem volna belevágni. De most miért ne adhattunk volna egy ilyen köztes szignált, érted? Hogy ezzel lezárjuk a közlekedést, és megyünk a téma felé. Aha, hogy így a támogatónak így jelezni, hogy bízva a további későbbi gyümölcsöző munkakapcsolatban egy picit megelőlegezve. Na, ezt figyelj. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na? Na, tökéletes. Na, volt. Érted. Tökéletes volt. Az előbb meg egy nagyon picit reklámoztunk egyébként teljes joggal a Lébényi templomot, vagy hivatalos nevén Szent Jakab apostol plébánia templomot, és jött is rá rögtön a reakció Gábortól. Jani, ha már Lébény, akkor az ipari parkban meleg szendvicses büfébe küld a dugóban ülőket, ne templomot nézz. Hát csak nem valami érdekeltség. Jó, szerintem is, jó. Tehát, hogy aki megjelzik, az menjen Gáborhoz, aki pedig egyéb csodákra vágyik, az pedig menjen be a templomig. De látod, milyen tök jó, ő alternatív megoldást javasol a dugóban rekedteknek. Hát semmi baj nincs vele, ez egy teljesen korrekt, teljesen jó dolog. Abszolút. Jó? Akkor Lébénynél két dolog is van, templom meg meleg szendvics. Így van, ha majd lesz tofus is, akkor majd hozzátok is beugrunk. Akkor szóljatok. Még az előző fél órában ugye Jani mesélt erről a bizonyos Warhol képről, amit Alice Cooper megtalált. Azt mondja, a mamája. Igen, csoda, hogy a mester képe 5 évtizedet túlélt, és nem stelázsi takaróként végezte egybefőtek alatt. Nem tudom, hogy hogy Alice Cooper nagymamája tesz elmegybe fő, tehát ha igen, megkóstolnám. Hétek, vagy mamája. Elhiszitek, hogy számtalan nagyszerű képzőszeti alkotásnak lett ez a sorsa? És még egy csomó vár a felfedezésre, ahol ténylegesen valamilyen terítő lett belőle, vagy letakarták a stelázsit, aztán ott figyelnek rajta a beszáradt szívalekvára. Hát minden... nem véletlenül kerülnek elő padlásokról, pincékből, különféle hagyatéki tárgyalások előtt mindenféle kincsek, drágaságok, és aztán csak kapnak a fejük az az emberek, igen, hogy úristen, min aludtunk. Ez minden évben van egyébként ilyen hír. Mit adtunk el 2000 forintért. Ja, minden évben van ilyen hír, és amikor egyszer fölröppent pár évvel ezelőtt, akkor mondtam anyámnak én is, hogy fölmegyek a padlásra, mert biztos, hogy az öreg hagyott valami titkosat. Volt de fafödémes volt, és beszakadt. Nem szakadt be, azért annál jobbak voltunk, de volt egy régi disznópörzsölő, még a kézzel hajtós. De miért nem csodálkozom rá, hogy a padlásotok a disznópörzsölő volt? Tudod, a régi fatüzeléses, egy olyan, meg egy ilyen sárgaréz vasaló, ami szintén faszenes volt, és akkor kellett lóbálni. Ez a kettő nagy értékű műtárgy feküdt a padlásunkon, és hát nem ebből gazdagodtunk meg. A kézpörzsöl azt szerintem egyiket az menő, az bármelyik skanzenben szívesen beveszik ingyen. Ingyen, igen, beviheted. Én egyszer csináltam, azzal próbáltunk disznót pörzsölni. Hát melós. Hát együtt voltunk, még az előző rádiónál volt. Tényleg. Igen, igen, azért az emberpróbáló. Emberpróbáló küzdelem. Na, ígértünk nektek egy témát, és azok számára szerintem fontos beszélgetés lesz, akik már nyitottak e felé, hogy úgy próbálják meg élni az életüket, hogy minél kevesebb hulladékot termeljenek. Nekem úgy tűnik, most én itt elkezdtem olvasgatni ezt a témát, hogy ugye ebbe fázisok vannak, vagy állomások vannak az ember életében. Tehát van az, amit megszoktál, hogy mindent egybe, azt akkor majd elviszi a kukás. Aztán megébredsz egyszer csak, és érdeklődést mutatsz annak irányában, hogy mi az a sárga, kék, zöld színű tárolódoboz lent a kuka tárolóban, igen, és akkor rájössz, hogy abba lehet tenni üveget, meg PET palackot, meg lehet tenni papírt, és elkezdesz szelektíven gyűjteni. Igen, és azért más színűek, mert mindegyikben mást kell belepakolni. Így van. De ezt a felismerést akkor éled meg, amikor már mondjuk fél éve hordott bele a válogatás nélkül a szemetet. Igen, hát biztos ilyen volt több színű, nem baj, nem érdekes, de aztán később eljutsz ide, és akkor jön a megvilágosodás, hogy mi lenne, ha még oda se tennél semmit, hanem úgy próbálnád meg élni az életedet, hogy a lehetőség szerint a legkevesebb ilyen hulladékot termeld a kis életed során. Hogy hangos a kukás autó hajnalban. Hát vagy hangos a kukás autó. De a kukás autó így is úgyis jön. Tehát az így is hangos lesz. De ha nincs szemeted, akkor nem jön. Ha nincs hova jönnie. Aha, igen, hosszú távon ez a cél. De önmagában még, és ez valószínűleg a szakértőnk Andi is el fogja mondani, hogy alapvetően az lenne a cél, hogy egyáltalán az emberek a szemetesbe dobják a szemetet, és akkor onnan szépen lassan felépíteni valami kis szebbet, valami kis fenntarthatóbb jövőt. De hogy lehet szemét nélkül élni? Majd elmondja az Andi. Na, erre vagyok kíváncsi. Na, azért figyeljél, szépen itt van velünk Tóth Andi. Szia Andi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Jó reggelt! Jól mondtam ezeket a fázisokat? Ez a te életedben is úgy volt, hogy mindent összedobáltunk, szelektíveszünk. Hol döbbentél arra rá, hogy neked úgy kéne élni, hogy lehetőség szerint ne termelj szemetet, hulladékot? Hát az első lépés nálam az volt, amikor 8 évvel ezelőtt a harmadik gyerekemmel terhes lettem, és akkor rájöttem, hogy nagyon-nagyon sok szemetünk lesz még egy nagy adag pelenkával. És nálam itt kezdődött igazából, amikor alternatív megoldást kerestem, és a mosható pelenkákra voksoltam. De várj, az első két gyereknél ez még nem jött? Tehát akkor így... Első két gyereknél nem. Az első nagyon nagy, 22 éves, tehát gyakorlatilag akkor, amikor ő volt picike, akkor volt újdonság Magyarországon szinte az eldobható pelenka, tehát akkor az nagy szám volt, és akkor eldobható pelenkát használunk. Hát akkor még örültünk is neki, ugye, hogy nagyon menős volt, nem kell terégetni. Így van. A másodiknál, ő most már 16 éves, ott már találkoztam mosható pelenkával Németországban, de ott az volt a rendszer, hogy jött egy autó, az elvitte a használt textilpelenkát, és adott cserébe iparilag tisztított újat használt. Tehát gyakorlatilag egy ilyen leasing rendszer volt, és akkor még fel sem merült bennem, hogy ez valahogy Magyarországon lehetne. Rögtön kizártam azzal, hogy hát ez Németország. De van ilyen? Várj, csak, hogy ez mikor volt egészen pontosan? Azt ez 16 évvel ezelőtt. 16 évvel ezelőtt ez a rendszer már működött így Németországban. Így van, így van. Nálunk így ilyen van. A mai napig sincs, nincs, ugye? Nincsen. Voltak rá próbálkozások, tudtam, de nem működik igazából. De mi miatt nem működik? Én úgy gondolom, sajnos nem mentem bele nagyon, de én amennyit tudok róla, itt tisztításbeli problémák, illetve szabályozások azok, amik ezt meggátolhatják, hiszen azért egy textilpelenket, egy használt textilpelenket iparilag úgy kimosni, uh-huh. hogy azt utána bárki után nyugodt szívvel ráad a babára, az uh-huh. nem uh-huh. feltétlenül 100%-osan biztos. Egyébként... Amikor én magam mosom, akkor az egy más dolog, de... Végülis a sajátja kerül vissza igen. a gyerekre. Egyébként meg védve a mundér becsületét lehetséges, hogy azóta a szabályozás is egy kicsit szigorúbb lett, mert azért ez veszélyes hulladéknak számít, tehát ennek a kezelése az sokkal kötött, mint egy egyszerű mosodában. Hát jó, de igen, de egyébként az eldobható pelenka is veszélyes hulladék, sok tehát azt senki nem tudja, de nem elméletileg nem szabadna bedobni a kommunális hulladékba. Nincsen helye Magyarországon jelenleg. Szóval kopogtatott a harmadik gyerek, és akkor te azt mondtad, hogy na, akkor kezdjük a pelenkával, vagy akkor rögtön már arra gondoltál, hogy akkor viszont mindent. Nem, egyáltalán nem. Én egyedül akkor még mondhatom azt, hogy önző módon csak magunkra gondoltam, hogy a gyereknek jobb legyen, egészségesebb legyen, kevesebb legyen a szemetem, amivel telepakolom a kukát, de ez csak egy kis belső mikrokörnyezetemben lévő gondoskodás volt gyakorlatilag. Azt, hogy hosszú távon gondolkodjak, hogy ez környezettudatossá váljon a fejemben valójában, tehát hogy ne az legyen, hogy nekem jó, hanem hogy majd egyszer másoknak is jó legyen, az csak másfél évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem. De a blogodat azt elkezdted írni 8 évvel ezelőtt, ugye? Így van. Nem, a blogot azt is másfél évvel ezelőtt kezdtem. Igen, igen, azt is más. Amikor így rájöttem arra, hogy ez egy önző dolog, és hogy ennél többet kéne tenni. És akkor kezdtem másfél éve a blogot is. Igen. És akkor volt az igazi nagy váltás. És ez úgy tűnik, hogy kivitelezhető. Én voltam egy pár hónappal ezelőtt egy előadáson, Bea Johnsonnak az előadásán. Ha lehet azt mondani, akkor ennek a témának ő egy nagy asszonya, és hát a világszerte gyakorlatilag százezrek vagy milliók követik az ő kis írásait, az előadásait, a könyveit, stb., és követik a tanácsait is jó esetben, hogy ő is hatással volt rád? Gyakorlatilag ő volt hatással rám. Ő volt az, akinek másfél évvel ezelőtt egy cikkét olvastam, és akkor jöttem rá arra, hogy mennyire kevés az, amit én eddig tettem. Tehát gyakorlatilag az ő egyik cikke volt az, ami elindított ezen az úton. Igen, hát ez a kevés meg sok, tehát hogy kinek mi a kevés, kinek mi a sok. Tehát, hogy nyilván egy picit hardcore-abb arc vagy ebben a tekintetben, mint mondjuk egy átlag magyar állampolgár, mert azért vagyok őszintén, tehát hogy az, ahol te most jársz ebben a dolog, azért az egy nagyon-nagyon hosszú távlati cél sokak számára sajnos. Igen. Igen, a hardkorság inkább abban mutatkozik meg, hogy ez hosszú távú gondolkodást igényel. A váltás, maga a váltás, hogy én mondjuk máról holnapra kevesebb szemetet szeretnék termelni, az nem egy bonyolult dolog. De hogy lehet ezt elkezdeni? Andi, hogy kell ezt elkezdeni? Ha mondjuk én most úgy szeretnék élni, ahogyan te, vagy megvalósítani majd azt néhány éven belül, hogy tényleg ne legyen semmiféle háztartási szemetünk otthon, mi legyen az első lépés? Igen, tegyük fel, hogy Anita intelligens, értelmes is, nyitott erre a témára, és szeretne változtatni az eddig élet. Én úgy indultam, én inkább azt tudom mondani, hogy én hogy indultam. Én annyit tettem, hogy kiborítottam a szemetemet és kukáztam egyet. És megnéztem, hogy mi van benne. Megnéztem, hogy mi van a kommunális szemetesemben, megnéztem, hogy mi van a szelektív szemetemben, és amiből a legtöbbet láttam, azzal indultam. Nálam ez a PET palackok voltak, meg a műanyag csomagoló anyag, ilyen nejlonzacskok. Jó, kezdjük itt mi is. Mit csinálunk a PET palackunkkal? Azt tudjuk, hogy kitesszük a szelektív hulladékba. Összenyomva? De én várjál, elmegyek, mert itt ugye arról van szó, hogy ne hozzam uh-huh. haza igen. a PET így palackot. Van. Kezdjük ott, hogy nincs PET palackot. Jó, nincs PET palackot. Tehát uh-huh. akkor megvásároltam a bort a üvegben. Tehát azt ugye vissza lehet vinni. Igen. Viszont fröccsöt akarok inni, amihez szódavizet kell használjak. Uh-huh. Nem akarom a klasszikus kinyomós szódát, hanem én ásványvízzel szeretem, mert beteg vagyok, mert az egyébként csak szódával jó. Hogy viszem haza az ásványvizet? Én nem használok ásványvizet. Szódát használunk. Abból is a betéteset cserészet. Tódás bácsi jön és kicseréli. De akkor ez rengeteg lemondással is jár. Tehát egy csomó minden, amit esetleg szeretnél, a környezet érdekében lemondasz róla. Igen, vannak benne lemondások, illetve vannak benne olyan lépések, amivel jobban érzem magam, miután lemondtam róla. A lemondás igazából csak egy fajta megszokásról való lemondás. Uh-huh. De az a megszokás nem feltétlenül jó. Tehát az, hogy megszokom azt, hogy mondjuk megveszem a úgymond 100%-os narancsúszt dobozban, attól még nem feltétlenül jó az, amit megiszok belőle. Viszont ha megveszem a narancsot és kicsavarom otthon, akkor már előrébb vagyok. Hát igen, csak macerásabb, drágább tud lenni adott esetben mondjuk a narancs, igen, mire egy litert kicsavarsz. Ez így van. Tehát bizonyos szemben, amikor olcsóbb, vannak olyan részei ennek a hulladék csökkentésnek, amikor olcsóbb, van, amikor drágább, ez így van. Uh-huh. Igen, ez érdekes volt a Beának az eladásán is, amikor ő például elmondta azt, hogy mindent kilósan vásárol, tehát vannak olyan üzletek, ahol elmegy, és akkor megveszi szépen kis a vászonzsákjába a rizst, a tésztát, uh-huh, a lisztet, stb. De azért azt tudjuk, hogy a Magyarországon nem ilyen egyszerű a helyzet ám, mert egyrészt ilyen bolthálózat nincsen, mondjuk az egész országot behálózná, helyek közel vannak, de mivel nagyon kevés van belőlük, valószínűleg a fenntartási költségeik, a bérleti díjak miatt is, ezek jóval drágábbak, mint hogyha bemegyek egy hipermarketbe és megveszem, és azért sokan ebből a szempontból nézik teljes joggal ezt a dolgot, hogyha nekem egyszerű bemenni a hiperbe és olcsóban meg tudom vásárolni, akkor az nekem jobb, mint hogyha most a környezet tudatosság égisze alatt én elmegyek és drágában veszem meg, amit nem tudok megfizetni, vagy csak nehezen. Igen. Ez így van, sajnos ez Magyarországon ez tényleg ez a helyzet, és akinek tényleg fontos ez a környezettudatos életmód, az hajlandó kicsit többet költeni az ilyen dolgokra, de pontosan ez az oka annak, hogy én állítom, hogy Magyarországon, legalábbis az én kis környezetemben itt Gödöllőn és környékén nem lehet kivitelezni a teljes nulla hulladék termelést, mert hogy vannak olyan dolgok, amit nem tudok kikerülni, nem tudok megoldani. Nem tanyán élek, ahol mindent meg tudok termelni magamnak, hanem városban élek. Amit tudok, azt megteszem, amit tudok, piacon veszem, amit tudok, kimérősen veszem, a tejboltba vásárolom a tejet, nem pedig a hiperbe. És akkor viszed az üvegedet. Így van, igen. Mi az, amivel még adós vagy? Tehát mi az, amit még te se tudsz megoldani? Hát, ami nekem például nagy problémám, bár ez csak félig meddig probléma talán, az például a cukor, mert cukrot nem kapok égen földön, nagy kiszerelésben, de legalább papírcsomagolásban van, nem műanyagban. Hát a műanyag a legkárosabb, az nem bomlik le. Az, akármit mondanak, az nem bomlik le, maximum elporlad. Az csak nő, gyűlik, és azzal nem lehet mit kezdeni. Úgyhogy a legfontosabb a műanyag hulladéknak a csökkentése lenne. Egyébként én tökre örültem neki valamelyik nap, ezt mondtam is a többieknek, hogy végre láttam azt, hogy a lebomló nejlonzacska az tényleg lebomlik egy idő után, mert a szekrényünkben hátul találtam ilyen régi fürdőruhákat, mi nem nagyon szoktunk strandra járni, úgyhogy vannak ilyenek. Véletlenül valahogy a kezembe keveredett, és konkrétan szétesett a zacskó teljesen elemeire. És tök jó volt látni azt, hogy végre egy ígéret, ami úgy is van. Tehát ettől függetlenül, hogyha belegondolod... De ez nem igaz. Ez nem igaz, tehát nem lebomlik, csak elporlad. Kérlek, letettünk rá a reggelét a Janinak, ebbe kapaszkodik napok óta, hogy milyen jó, hogy ez van. Tehát sajnos ez nem. Szóval azt mondod, hogy ez egyfajta struc politika, tehát hogy elporlad, uh-huh, tehát hogy nem látom, de attól még van. Így van. És mit szólsz ahhoz egyébként? Én nagyon sokszor tapasztalom azt, és látom kommentek formájában is egyiket, amiket a hallgatók és sokszor joggal írnak, hogy valahogy az egyéni felelősség hiányzik. Tehát, hogy itt van például Szalának az SMS-e is, abszolút nem személyeskedni akarok, de azt írja, hogy az nem lehet, hogy először is az iparban kezdjenek hozzá a személycsökkentéshez, épp most készülök összekészíteni egy kamionnyi kartont és zsugorfóliát. Szóval, hogy mindig én sokszor érzem azt, hogy mindig másra mutogatnak az emberek. Minek gyűjtsem szelektíven a hulladékot, úgyis összeöntik. Miért nem az iparban kezdik el, amikor ott sokkal több? Tehát, hogy valahogy az emberek, mint hogyha azt gondolják, hogy ők az utolsó láncszem, ahelyett, hogy ők lennének az első. Igen, én pont fordítva gondolkodok. Én eljutottam arra a szintre, hogy én azt mondtam, hogy én a magam részéről, amit meg tudok tenni, azt megteszem. Hogyha engem követnek sokan, akkor ez nagyon jó dolog. Előbb-utóbb én azt gondolom, hogy a kereslet-kínálat be fogja állítani a hulladéktermelés piacot, ha lehet így fogalmazni. Hogyha nem lesz igény mondjuk PET-palackos innivalókra, akkor nem fogják gyártani előbb-utóbb. Persze ez egy nagyon utopisztikus gondolat, de valahol én így képzelem, hogyha nincsen a kis fogyasztóktól nincs igény olyan csomagolású termékekre, ami mondjuk környezet szempontból káros, akkor nyilván nem fogja gyártók ezek. Aha. Így van. Figyelj, a családod mit szólt, amikor te elkezdtél átállni erre a dologhoz? Hites urad azt mondta, hogy akkor én költözöm? Vagy azt mondta, hogy jó, asszonykámnak van egy ilyen hóbortja, szeretem, hadd csinálgass. Jó, de azért a lábadat fogod borotválni, nem? Epilálom egyébként, tehát nincsen eldobható borotva. Nincsen eldobható borotva, de nagyon közreműködő a családom, és egyébként, amit a Feri mond, az kicsit igaz, tehát asszonykának van egy hóbortja. Amikor a mosható pelenkákkal kezdtem, akkor mutogattam neki, hogy nézd, milyen klassz, és nézd, milyen jó lesz, és akkor mindig így rálegyint, tehát hogy jól van, hát te fogod pelenkázni. Igen. Van a terhesség után egy ilyen kis tudatállapot változás, ez biztos az, mondta apa. Gyerekek már ebben nőttek föl, vagy legalábbis a kicsi, ugye, úgyhogy az egy könnyebb dolog, nem? Tehát, hogyha beleszületsz... A kislánynak teljesen természetes. Aha, de jó. Tehát ő neki meg sem fordul a fejében, hogy egy babán ne mosható pelenka legyen, hogy ne textil zsakit vigyen az iskolába. Fel sem merül benne, hogy ha megy a suliba, vagy bárhova, akkor ne a kulacsát vigye. Tehát ez nála már ővel együtt nőtt ezzel a gondolkodásmóddal. És rajtuk keresztül lehet megváltoztatni a világot, mert az a minta, amit otthon lát, az fog bel is öröklődni, és aztán számára ez lesz tökéletesen természetes. Egyiket a lábszörtelenítés nem véletlenül mondta, mert a Beának az előadáson is ez egy sarkatos pont volt. Ők elmentek, többször is jelezte, hogy náluk ugye az aktív és hogy is mondjam, ők aktív szexuális életet élnek, és volt egy olyan pont, amikor a férje jelezte neki, hogy jó, oké, értem én ezt a naturvonalat, meg minden, persze, de hogy a kismadaraknak biztos jó a csalitos, hogy ott fészket raknak. És én annyira nem szeretek otthon. De hogy légyci, kössünk némi kompromisszumot. És kötöttek? És kötöttek. Hát fontos mindenket. Ki hátrált meg? Nem hátrált meg, szerintem megoldást találtak. Megtalálták rá a megoldást, úgyhogy. Igen. Például egy epilátor az erre jó megoldás, bár elektromos hulladék, ha tönkre megy, de jóval tovább tart, mint mondjuk a sok eldobható borotva. Andi, köszönjük szépen neked, és hogyha valaki ugye érdeklődik, akkor a háztartásom hulladék nélkül blogon megtalálja ezeket az ötleteket. Igen, illetve hát még a hulladékvadász oldalon szintén ott egy önálló rovatom van, aki ott szintén megtaláltok. Hát és ráadásul a hulladékvadász.hu-n rengeteg olyan más apró cseprőbb, de nagyon jelentőségű és trükköt is olvashatok, hogy hogyan csökkentitek a szemetet, illetve van egy nagyon jó lehetőség ott, hogy be lehet jelenteni például olyan szemétdomokat, amik a környéketeken árválkodnak. Én már most mondtam reggel. Nagyon jól tettem. Most már működik a mobil applikáció is, úgyhogy egész nyugodtan androidos telefonokról egyelőre, de androidos telefonokról nagyon jól működik. Az azt jelenti, hogy én mondjuk utazom valahol, látok egy ilyen ledobott szeméthalmot, akkor az applikáción keresztül bökök egyet, igen. Ő tudja, hogy én hol vagyok. Igen, és be tudod jelenteni. Igen. És ez tökéletes, mert akkor intézkednek. És általában egyébként az önkormányzatok nagyon közreműködőek, és segítenek ezeknek a domboknak, szemét domboknak. Például Diósdon, úgy tudom, hogy Balázs Diósdi és Diósdon volt az eddigi rekord gyorsaságú illegális szemét területnek az eltüntetése. Na, hát ez nagyon. De nem Balázsik közelében, tehát, hogy nem. Valaki, nem, mert mindig arra. Nem azért mondtad példaként. Nem tudom, hogy helyileg volt, csak azt mondom, hogy Diósd. Nem, mert Balázsik kerti partjai miatt volt. Andi, köszönjük szépen neked. Én is köszönöm, hogy meghallgattatok. Sok sikert, sok követőt. Köszönöm. Szia. Hát figyelj, nem vagyok kész rá, bár én a nyéki szódástól hozom a szódát. De tehát akkor én mi vagyok? Környezetudatos irányba tartó nagy fogyasztó. Gyere ki szépen. Nekem az ezzel az egészen, nem is az, hogy a gondom, nekem problémát az jelent, hogy nagyon szívesen gyűjteném otthon szelektíven a hulladékot, de nincs helyem hozzá. Hát de lent nincs hulladékszelektív. Hát de most egyesével viszem le a parackot. De hogy? Hát a szekrénybe ugyanúgy beletett, hogy akkor veszel nem egy nagy szemetes veszel, hanem veszel két vagy három kicsit. De hova teszem? A szemetes helyére, a hát három kicsit. Oda nem fér be. Annyira kicsit, annyira nem nagy a nagy szemetes. Hát ne vigyél PET palackot haza, vegyél egy szódagépet, ugye, Jani? Pontosan szódagépet, és igen, akkor te szépen megcsinál magadnak a szódát. Szóval, hogy csak ebből kiindulva, hogy nem biztos, hogy minden lakásnak a mérete megfelelő arra, hogy te ott... Nem, de hogy akarok? Most mondom, nem akarok menekülni. De. Te már azt hallgatjuk. Jó, így hamarabb szabadulok. Szóval, hogy nincs meg hozzá a hely, pedig lehet, hogy sokan szívesen csinálnák. Akkor spórolj mással, meg másút. Például azzal, hogy ugye nem válaszol. Valakit rakjak ki otthonról, na, hogy legyen? Nem olyan rossz, nem rossz gondolat. 8:30 a hírek után jövünk vissza. A Rádió Egyen Balázsék. Jó reggelt, 1:03:09 előtt mindenkinek Ancsi Fercsi. Itt van még 1:15 keresztül, aztán hús! Így elmegyünk szabadságra már. Aki ide, Anitát itt hagyjuk nektek, már ugye a fővárosiak fogják hallgatni a híreket. Az előző fél órában szerintem nagyon sok jó tanácsot kaptunk, amelyeket lehet alkalmazni, kivéve azoknak, akik homokba dugva a fejüket, érted, olyan kicsinyes megjegyzés, hogy nincs hol gyűjteni a hulladékot szelektíven, nálam ezért nem csinálom, ugye Anita? Itt van az egyik hallgatónk erre aláírása, hogy neki is kicsi a helye, a papírhulladékot papírzacskóban, a radiátorra akasztva gyűjt, a műanyagot pedig nylon műanyagzacskóban a cipőszekrényre akasztva. Látod? Nincsen cipőszekrényünk. Na jó. Na jó, ne tetézz! Most már ebből nekem elegem van. Jó? Befejeztem, én leveszem a kezem rólad. Nem, annyit szeretnék csak elmondani. Igen, elolvastam én is az SMS-eket, és nagyon-nagyon jó ötletek vannak köztük, úgyhogy amelyeket én is. De pont ezt akarom mondani, hogy szeretnék én is erre az útra lépni, és ünnepélyesen megígérem, hogy nem keresek több kifogást, inkább egy nagyobb lakást. Na. Jó, ha szólja apunak, igen, meg egy házvezetőnőt, aki meggyűjti helyet. Nem. De tényleg, teljesen igazatok van, meg lehet így oldani, amire én erre eddig nem gondoltam. Én azt hittem, hogy csak úgy lehet, hogy kis kukából, nagy kukába, meg nagyból a kicsibe, stb. Na. De nem valóban lehet ilyen akaszgatós módszerrel, meg a bejárati ajtó elé kirakva, amire mondom, én nekem ez nem jutott eszembe. Olvasgassál blogot, ne csak a hülye híreket. Nem. Figyeljetek, tényleg az van, hogy nem mindig az jusson az eszünkbe ezekre a dolgokról, hogy ez lemondással jár. Nézzük meg mindig azt, hogy mit nyerünk vele. Tehát egy szebb, élhetőbb környezetet és egy fenntarthatóbb világot nyerünk vele. Tehát, hogy ahhoz képest, amit nyerünk, szerintem nem olyan nagy erő meg energia befektetés az a kis lemondás. Na, téma lezárva, lónyerítés megvolt, M1 Győr felé 33-as kilométernél útépítés, 2 kilométeres a sor. Köszönjük szépen, Laci. Jöhetnek a közlekedési fog újabb lónyerítés, mert megint témát váltunk, ugye ez szokott ilyenkor lenni. Van egy fiatal ember, aki magyar mérnökként úgy érezte, hogy az ő élete akkor lesz szép, akkor lesz teljes, hogyha elköltözik itthonról. A választott hazája az Antarktisz. Ennyire rossz volt a helyzet? Nem, hát nyilván nem, hogy mindjárt elmesél, hogy miért indult bele ebbe az óriási kalandba. Nem, hogy honnan indult ki, és akkor már rájövünk, hogy miért is jobb az Antarktisz. Mi van, itt van velünk Gerép Gábor. Jó reggelt, szia Gábor! Szia Gábor! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt. Na hát ugye most az volt a hír veled kapcsolatban, nyilván a sajtó ezt hát jó főfújta, ezt a dolgot, hogy ki kellett menteni benneteket, és evakuálták a bázist, és leszakadó jégtáblák, és odafagyott emberek, hát nyilván ennek csak a Gábor, így erre nem lesz vevő a bulvár, hallod? Most valami, mondjál már valami olyat, érted, ami megrázó. De kezdjük a történetet az elején. Hogy kerültél te az Antarktiszra, és mit csinálsz ott? Hát érdekes volt az eredeti ötlet, valahogy a barátnőmön keresztül érkezett, aki hallott arról, hogy egy ismerős jelentkezett ide a British Antarctic Surveyhez, és poénból elmondta ezt az ötletet. Aztán nekem meg megtetszett a dolog, én egyébként hegyet mászok, túrázok, hasonló dolgokat csinálok, szóval gondoltam, hogy egyszer ezt érdemes az életben kipróbálni. Mit csináltál előtte? Egy budapesti irodában üldögéltél? Gyakorlatilag igen. Igen, én Budapesten egy környezetvédelmi cégnél voltam tanácsadó, illetve egy startup vállalkozást, a Rezonót vezettem. Aha, figyelj csak, és akkor a barátnőd az maradt? Tehát, hogy ő így javasolta, hogy nem akarsz-e kimenni Gáborot? Nem próbáltam megolvasni a sorok mögött. Hogy mintha igen, megpróbálná leküldeni az Antarktiszra. Ő egyébként ugyanekkor költözött ki Stockholmba tanulni a Karolinska. Mondjuk nincs. Igen, nem ugyanaz az irány, ha érted, mire tudsz. Nem, mind a kezdve. Egy kicsit szétváltunk. Hát ez lerövidült ugye időközben, mert úgy volt, hogy 18 hónapot fogok egy húzomban lent tölteni, és valóban megtörtént ez az evakuálás, és valóban ez egy kicsit drámai volt akkor, de persze nem leszakadó jégtáblák és akciófilmes jelenetek közt, de azért mégiscsak egy meglepetés volt. Ott is a környezetvédelem volt a feladat? Hát tudományos kutatásokat végzünk, illetve azt támogatjuk a tudósok munkáját ott lent. A környezetvédelem része ennek, de a csillagászattól kezdve a geológián át, a biológián ott nagyon sokféle kutatást végeznek a igen, hát mondják, persze ezt nyilván mindenki tudja, hogy nincsen fényszennyezettség, vagy pedig olyan minimális, hogy ott úgy lehet látni az eget, ahogy a világon sehol másod, ez igaz? Igen, szóval az Antarktis az embertől leginkább elizolált terület a Földön, és ezért szeretik a tudósok, mert nincsen közvetlen hatás, viszont nagyon jól kimutathatóak a globális hatások, mint például a széndioxid szintnek a növekedése, esetleg a globális felmelegedés, a fényszennyezés nélkül ugye az űrből érkező fények. Igen. És én azt hallottam egyébként Balástól, hogy onnan a legszebb az északi fény is. Ez így van, csak ugye... Igen, sokat kell érte forgolódni, mire megtalálod, vagy menni. Hogy néz ki ott egy napotok az Antarktiszon? Hogy kezdődik? Mit csináltok? Vannak-e bulik, vagy csak a munka? Uh-huh. Mert filmekből azért vannak különféle tapasztalatok, meg azért láttam én is puritán berendezésű szobát, de ez tényleg ilyen? Változó volt. Alapvetően nyáron sokat dolgozunk, szóval 11-12 óra dolgozunk egy nap, és ez elég szépen be is van osztva, szóval reggel 8-kor felébredünk, reggeli utána dolgozunk, 10 órai ebéd, délután ugye gyakorlatilag uzsonna és vacsora közt is dolgozunk, és aztán este van valamennyi szabadidőnk, de cserébe viszont egész éjszaka nappal van, úgyhogy ha valakinek kedves vagyunk kimenni síelni hajnali egykor, akkor ugyanaz. Igen, és mindig hideg a sör. Igen. A nyár az mennyi? Az mínusz 10? A nyár az egy olyan keményebb magyarországi télnek felel meg, szóval mínusz 10, mínusz 20 fok. És akkor mi a tél? Mínusz 40? A tél az olyan mínusz 30, mínusz 40, illetve extrém esetben mínusz 50, 55. Jesszusom! És gondolom üvöltő szél. Igen, szóval a hőmérséklet az a kisebbik probléma, hogyha beindul a szél, akkor van az, hogy tényleg elkezd szállni az ember, meg ugye ezt fölkapja a havat, és akkor onnantól fel. Milyen körülmények között laktok ott? Van valami épített, tehát épületben, vagy ezt sátorban kell elképzelni, hogy ütelnek a napok? Én több helyen is voltam az Antarktiszon, a Rotterdam állomáson kezdtem, ami leginkább egy kis faluhoz hasonlít, ilyen könnyű szerkezetes házakból épül föl. Onnan repültem ki a két állomás közötti terepre, ahol különféle depókban, ott sátrakban, konténerekben aludtunk, illetve egészen a mély terepen ott ilyen piramis sátrakban, amiket még Amundsen használt annó, ezekben aludtunk, és a végén jutottam el a heli állomásra, ami pedig úgy néz ki egy kicsit, mint egy ilyen holdállomás, vagy űrállomás, egy ilyen lábakra szerelt fém szerkezet, ami képes el lehet vontatni, illetve a lábait föl tudja emelni, és magasabbra tud így lépni, vagy ott állandóan esik a hó, aha, és betemetni egyébként. Melyik volt a legjobb? Egyértelműen a terep, ahol ez a sátrazós, kalandos rész volt. De ez még az a sátor, amit Amundsen ott hagyott, vagy csak úgy néz ki, de az én újabb? Annak egy újabb verziója, igen, de az elkezete ugyanaz. Gyakorlatilag elpusztíthatatlan és jól befűthető. Mi van a fürdéssel? Tehát én gondolom, a sátorban nincs egy ilyen fürdőszoba meleg vízzel. Igen, hát a terepen ez problematikus. Nekem ott egy hónap alatt egyszer sikerült fürdenem úgy, hogy egy forró vizes vödörrel nyakon öntöttem magam. De ilyenkor kiállsz a hóra, és magadra borítod? Tehát, igen, gyakorlatilag a hóra kiraktunk deszkákat, arra álltunk, és úgy. Aha, de akkor szappanozásra nem fordítottatok sok energiát, gondolom. De hát szépen az ember ott, hogyha elég gyorsan adagolja magára a forró vizet, akkor egy olyan fél órát el lehet ott tölteni, anélkül, hogy megfagyjon, és akkor ott szépen megfagyjon. Nem éreztél távolságtartást a barátnőd részéről, amikor megérkezett Stockholmba? Igazából mi tartottuk végig a kapcsolatot, szerencsére most már elég jól lehet telefonálni az Antarktiszról is, szerencsére sikerült együtt maradnunk. És felkészítetted arra, hogy hát ugye egy hónap nem fürdés után azért, de tényleg, de úgy hidd el, de most nagyon ugyanúgy szeretlek, szorozd csak... meg kettővel. De hogy lehet erre az extrém hidegre felkészülni? Fel lehet egyáltalán erre készülni? Tehát van erre valamiféle jó módszer? Vagy csak odamész, elkezdesz fázni, és egyszer csak megszokod a hideget? Szerintem azért fel lehet, igen, szóval én elég sokat hegyet másztam előtte, és az ember megtanulja akkor, hogy hogyan kell felöltözkedni. Ugye a skandinávoknál is azt vettük észre, hogy igazából ők nem bírják a hideget, csak tudják, hogy kell felöltözni. Uh-huh. Ez mondjuk elég okos, igen, dolog. Meg elsielnek előle. Igen. Hogy elköltöznek délre. Kaja? Milyen a kaja az Antarktiszon? Ti főztök, vagy vannak ilyen előre gyártott ételek? Az állomásokon séfek vannak, és remek hajjak adomnak. Na jó, most már tényleg. Hát érted, mondom, hogy Janinak még reggel, figyelj, de jó lesz, beszélgetünk, érted, csak a vadság, csak Éva, a pusztaság. Hallod, Amundsen kaibájában alszanak. Ott fognak, érted, foggal fogja a halat, amit egy fapálcikán süt meg valahol, nem tudom, tevet rágyából, az ott nincs, mindegy, valamiből tüzet raknak, érted, erre szakácsok vannak, ne szórakozz. Na, hát azért ne legyen ennyire prózai a történet, a terepen ott viszont ilyen évek óta lejárt hegymászó, ilyen szárított kajákból főztünk kajákat, ami hogyha megfelelő csili mennyiséget az agol az ember, akkor még íze is van, szóval azért volt egy másik véges a dolog. De Amundsen készleteiből nem maradt. Nem, megpróbálták aztán felkutatni őket még ott a déli sarkon, ahol egy amerikai állomás van, de amikor építették az állomást, akkor a ejtőernyővel ledobott gépek egyike az nem nyújt ki az ejtőernyővel, úgyhogy teleszórták a földet alkatrészekkel, azóta semmit nem találnak meg ott a lajrodalra. Már úgy értem, hogy mondjuk borsó konzerv vagy ilyesmi is. Lajos, nézd meg a lejáratot. Hogyha a magánembernek lenne egy ilyen ötlete, tehát mi azt mondjuk itt hárman a reggeli rádió műsorban, hogy figyeljetek, nem megyünk ki egy ilyen túrára, akkor annak van reális esélye, hogy mondjuk oda egy abszolút amatőr eljut valahogy? Igen, én erre rákérdeztem, és legjobb tudomásom szerint az Antarktiszra bárki elmehet. Valamennyire korlátozzák azt, hogy ott mennyi, mekkora turista forgalom lehet, de hogyha valaki egy vitorlással átvitorlázott a viharos téltengereken, és ezt meg is teszik emberek, kikötött valahol az antarktiszi félszigeten mondjuk, akkor nyugodtan sátrat verhet, vagy hogyha akar, akkor elszél a déli sarkig, meg vissza. Ezt saját felelősségre meg lehet tenni, de az állomások nem segítenek étellel, meg üzemanyaggal senki. Hát meg tudunk ugye egy konkrét személyről, nekünk van egy olyan kedves ismerősük, aki már többször vendégeskedett a műsorban, Wayne Hughes Veronika, aki azt tervezi, hogy egészen a déli sarkpontig fog síelni az Antarktiszon. Igen, hallottam róla egyébként, és nagyon érdeklődve várom, hogy hogy sikerül neki. Jó, azért, ha ő bekopogtat egy teára, meghívod, nem? Én alapvetően, mint személy, igen, mindenképpen, illetve hát, hogyha valaki bajba kerül, akkor mindenképpen segítenek rajta, de alapvetően nem kedvelik azt, amikor turisták az állomások. Aha, hát ma bogaras tudósok vagytok, csak mindannyian, adjanak békén. Csak a szél csapkodja a spalettákat, nem kopogtak. Nem adjad, aludjunk most már. Körülbelül ez van benne. Na, mi volt a tragédia, ami miatt költözni kellett? Ugye a heli állomás az a Brandt jégselfen van, és ezek a jégselfek gyakorlatilag a tengeren úsznak, ezek a kontinensről belefolyó jég egy darabig még elúszkál a tengeren, aztán egy idő után leszakad, ugye, ahogy növekszik. És ez a leszakadás egy kicsit gyorsabban kezdődött meg, mint ahogy számítottunk rá. Már évek óta követtek egy repedést, aminek a rossz oldalán volt az állomás, úgyhogy idén át is rakták úgymond a kontinens feleli oldalára a repedésnek az állomást, de időközben novemberben megindult egy ilyen hosszirányú repedés, de olyan sebességgel, hogy igazából nehéz volt megmondani, mi lesz a következménye, ez ilyen napi 500 métert tett meg, kicsit odébb, mint az állomás, és egyszerűen a glaciológusok azt mondták, hogy nem tudják egy évre előre megjósolni, hogy mi fog történni ott a jégselfen, vagyis a téli 8 hónapban, amikor képtelenség kihozni onnan 16 embert rövid idő alatt, nem merték megkockáztatni, hogy ott hagynak minket. Uh-huh. És akkor gyorsan jöttek, értetek, gyorsan áttettek egy másik helyre, és minden rendben. Hát igen, a nyári szezonban gyakorlatilag azt mondták, hogy akkor lezárják az állomást, aki egy bizonyos embermennyiséget áttettek Rotterdamra, mások, mint én például visszajöttünk Cambridge-be, és itt dolgozunk most. És tervezed a visszatérést? Igen, novemberben indulok. Jó, nem ígérem, hogy meglátogatunk, de hogyha mégis szárba szökken ez a nagyszerű ötletem, hogy menjünk ki az Antarktiszra, akkor biztos, hogy bekopogunk arra bizonyos tejára, jó? Na, köszönöm. Köszönjük szépen, Gábor. Szia. Hát azért kell egy betegség, nem? Hogy ezt lakeljednek 18 hónapig, biztos nagyon szép, biztos nagyon érdekes, de hidegen nem tudnék mit kezdeni. Így van. Meg hát a fekete féligen nem eső játszanak sokat, mert sokszor meg kellene intenünk passzivitásra. 3 perc múlva 9 óra, Julcsi rovatával jövünk vissza, ugye kedv van, és akkor Juli szokott ilyenkor jelentkezni. Nagyon bízunk benne, hogy egy erős szexuális témával. Na persze, mi mással. Jelentkezik, de te mellé tudsz majd állni, mi abszolút megyünk ellene. Abszolút mértékben. Tehát, vagy te is mellé. Jó, majd kitaláljuk. 9 óra lesz 3 perc múlva. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsé! Utolsó óra! Nagyon jó. Jó reggelt kívánunk. Sziasztok mindenkinek. Így van, egy közérdekű bejelentés, Anita, nem Dunkirk, hanem Dunkirk. Jó. Vettem. Ja. Na, meg is beszéltünk. Így is van. Jelzték a hallgatók. Tehát így kérjétek mozi jegyet. Semmi gond nincsen, egyiket, az egyik egy kicsit angolosabb, de hogy egy francia településről van szó, és ezért inkább Dunkirk. És nagyon örülök neki, egyébként nagyon kedves volt a forgalmazó, felajánlotta nekünk, hogy ezt a kiválónak tűnő, ígérkező új Christopher Nolan filmet megnézhetjük, hogyha szeretnénk. De szabadságban lesztek, nem? Egyébként is. Ha elmegyünk egy multiba, leszünk rá. Figyelj, nagyon jókat olvastam róla, nagyon kíváncsi vagyok rá. Mi pénteken meg fogjuk nézni. Így van, így van. Rettenetesen jó témáról van szó, tehát egy második világháború egyik meghatározó eseményéről. Egyrészt Christopher Nolan pazarrendező, van benne egy rakás, nagyon-nagyon jó színész, tehát hogy egy óriási sztárparádé, és mindenki szuperlatívuszokban beszél róla, hogy mondjuk a Ryan közlegény megmentése óta nem készítettek ilyen jó filmet. Folyam, és abba azért volt egy kis hollywoodi beütés. Aha. Is. Nem, szerintem annyira nem folya. Nem folya? Nem folyatja. Nem folyassák a véretet. Véretet. 3D-be kell nézni? Szerintem nem. Azt hiszem, hogy IMAX. Aha. Tehát a széles. Szemüveges? Az IMAX? Nem. Nem. Csak mert én nem látom. Szemüveges az IMAX. Már hogy az nem, a, nem, a széles. Műanyag, az a széles, jó. Tudom, értem. Jó van, lehet, nem. Hogy elmegyek vele. Nem, szerintem ez nem, már rég rossz, hogy egy ilyen típusú filmet 3D-be csinálni, de fene tudja. Sose lehet tudni. Ja, akkor jöjjön a MOL játékunk, az utolsó a sorban. Csörgéstől megy, vagy mi? Igen. Az volt a játékunk egy hétig, hogy egy MOL benzinkúton le kell fotozni magad, mint szurkoló. És még? Haló, Ancsa, szia, itt Ancsi, Ancsi, Fercsi. Szia, rendes fedőnevünkön Balázsék, régi nevünkön azt nem mondjuk ki, mert az 200 ezer fontba kerül kimondásonként. Így van. Jó, figyelj. Kimondjam én? Nem kell. Te akarsz fizetni? Igen, mert akkor nem tudjuk visszaküldeni a tankolás árát, és még te fogsz lógni 180 ezer forinttal. Nem éri meg. Figyelj, Ancsa, azt kell mondanom, hogy az elmúlt egy hét és a pályázati munkák közül, hát gyakorlatilag torony magasan ez volt a legjobb, állsz a benzinkúton. Fürdőruhában, ez már így önmagában egészen fantasztikus, kezedben egy fő gyermek, a bal kezedben, a jobb kezedben egy kicsit lelaposodott labda, és a fejeden pedig egy vízilabdás úszósapka. Hát figyelj, zseni vagy, pazar. Tényleg pazar, úgyhogy döntöttük, hogy te érdemled meg itt a legvégén azt, hogy visszafizessük a tankolás árát. Jaj! Nagyon szépen. És kapszönjük egy birkát. Így van. Ha tudsz vele valamit kezdeni, ha nem, akkor átveszünk. Igen, egyetlen dolgot hiányoltunk egyébként a pályamű mellől, azt a futott, amin a kutassrácok arca látható. Igen, hát ők így, igen, úgy az volt a baj, hogy fizetés előtt csináltuk a fotót, és utána próbálták visszafolytani a röhögés. Így mentél befizetni, vagy a párod ment? Igen, nem, a testvérem ment befizetni. Uh-huh. De lehet, hogy ezután a játék után majd most már a benzinkutakon is lesz dresscode. Igen, hogy senki nem menjen fürdőruhában, bikiniben tankolni. Figyelj, simán el tudok képzelni egyébként, hogy egy csomó MOL kutas volt. Nem fél, megint itt van egy hallod. Nézd. Jönnek a betegek, Jézus, már megint, ne üljékedek. Na minden. Hát pedig nagyon jó a maga a nyeremény, ugye a tankolás árát vissza fogjuk neked fizetni. Hol tankoltál egyébként, melyik MOL kuton? Ez itt van Lőrincen. Na, hát még. És itt van tőlünk egy, hát nem 30 méterre, vagy 50, talán nem. Aha. Ancsa, köszönjük szépen, gratulálunk, és akkor küldjük a pénzt, a részleteket Annában. Nagyon kedvesek voltok, köszi, hogy minket hallgatsz. Szia. Szia. Hello. Na hát akkor ez a játék véget ér, de nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk, hogy már készülünk a következőre, tehát Szabi után is azért lehet majd figyelgetni bennünket, meg addig is, mert elképzelhetőleg jönnek még jegyek és egyéb olyan dolgok, amivel jól jártok majd. Baleset történt a József körúton, a Petőfi híd felé, a Népszínház utcánál. A sérült járművek a belső sávot foglalják el, ezért torlódásra kell számítani. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. És mivel kedv van, megérkezett hozzánk Juli! Hello. Jó reggel! Indulunk holnap nyaralni. Hova? Balatonra. Nekem ez a tó, ez valahogy nem hoz szerencsét. Akárhányszor elmegyünk a Balatonra, mindig szaridő van. Aha. És akkor miért nem tanultok a hibából? Nem, ha meg külföldre megyünk, akkor valami baleset érve. Igen, ezt akartam mondani, hogy igazából nem tudom, melyik a jobb. Hogy a legutóbbi Facebookos posztjaidból az derült ki, hogy nem csak a Balaton, hanem más helyek sem mindig. Nem, ha tengerre megyünk, legutóbb például a lányomnak középfülgyulladása lett, mire leértünk, illetve eltörte az egyik lábujját. Jézus. Úgyhogy így nyaraltunk. Ha Balatonra megyünk, akkor általában szaridő van, úgyhogy most úgy intéztem a dolgokat, hogy lehetőség szerint egy olyan szállást választottam, ahol van egy belső medence, amiről mondta, hogy feleslegesen adok ki egy csomó pénzt ilyesmire, mondtam neki, figyeld meg, beüt a rossz idő, és látom. És tessék. Na, tessék. Úgy, hogy bár csak abban kell bízni, hogy a medence is működjön. Na nem. Zárva. Sajnáljuk, kedves vendégünk, csak a Balaton tudják használni. Nem, jó ez lesz? Egy rohadt nagy szálloda, és ahogy néztem, azért a belső medence nem olyan nagy, tehát hogyha mindenki bele záporozik, akkor nyilván tele lesz, de legalább valami lehetőség. Mármit értesz a záporozás alatt, mert ez nálad mindig egy kicsit ilyen, ilyen bocsánat, áthallásos. Tehát, hogyha mindenki elmegy, aranyesőzi. Elmegy, lemegy fürdeni, akkor nagy zsúfi lesz, de nem baj, legalább van lehetőség. Persze, mentek kirándulni, van egy csomó szép hely a Balaton környékén. Megoldás a hegyvidék. Nagy víz mellé ne foglaljatok soha, úgy látszik ez a rossz omen. Vagy a másik, hogy családban nem menjetek. Menjetek külön-külön. Külön-külön és hegyvidék. Tényleg, mert így ki lehetne szűrni, hogy ki az, aki a rossz dolgokat bevonza a családból. Akkor valószínűleg én vagyok. E vagy? Aha, mert most én viszem a két gyereket. Jó, hát mindegy. Na, az a lényeg, hogy azért megyünk. Persze, szabad. Jó lesz. Jó lesz az. Na, srácok, hát nem tudom, ti mennyire vonzátok a... Nagyon. Na, bármit. A magányos embereket. Megtalálnak-e titeket például metróban, BKV különböző járataim. A férjem ilyen. Uh-huh. Tehát, hogy vannak emberek, akik egyszerűen kiszúrnak más embereket, oda mennek, és így beszélgetni akarnak velük. Hogy a mi esetünkben ez azért érdekes, mert nyilván ismert emberek vagyunk. Hát én tehát, annyira nem, tehát azért engem azért annyira nem ismernek. Aha, de jó, csak kérdezted, hogy mi mennyire, mert nyilván hozzánk oda jönnek, tehát most én de például itt például a BKV megtalálhatnánk. Meg, hogy persze, akarnak. Persze, meg hogyha megállunk például az Ócsi út mellett, hogy brúnyáljak egyet a fasorban, mindig oda jön egy-két lány, hogy tudnak esetleg segíteni. Szép fiú. Szóval engem rendszeresen megtalálnak az idős emberek, de a fiatalok is busz megállóban, buszon, metrón, bevásárlás közben, és akkor ha kiret, ha nem jönnek, és így elmesélik a kis életüket, az éppen aktuális problémáikat. Én meg úgy vagyok vele, hogy engem különösebben ez nem fáraszt, úgyhogy rendszeresen kérdezek is, hogy sokkal szórakoztatóbb, mint a Facebookot végigpörgetni 126-szorra. Úgyhogy így beszélgetek velük, és így azt gondolom, hogy mivel ezek az emberek magányosak, és arra vágynak, hogy valaki meghallgassa őket, még valami jót is teszek. Mert ilyen kedves ápoló is a mosolyod, ez szerintem azért van. Emlékezteti őket az intézetre. Mekkora dög vagy. Szerintem ez egy jó dolog. Tehát egy kicsit ki tudják önteni a lelküket. És óhatatlan, hogy az ember ilyenkor találkozik, hogy is mondjam, furcsa embereket. Tehát nem csak a nagymama találja meg, aki megmutatja az unokájáról készült összes fotót, hanem olyan emberrel is összefut az ember, aki hát egy kicsit fura. Várjál, te kezdeményezel egy szemkontaktussal? Vagy mit te nézegeted a telefonodon, a Facebookot, nem és néz... egyszer csak azt látod, vagy azt érzed, hogy lehuppan melléd valaki, és azt mondja, hogy kedveském. Hát lehuppan mellém, én ránézek, kedvesen rámosolygok, és ez már tulajdonképpen ez már a belépő. Aha. Tehát valakinek ez is éppen elég ahhoz, hogy megszólítson, és én meg nem szoktam elfordítani a fejemet, hanem kedvesen válaszolok. Nézd egy képet meg, a hetedet sok képet láthatsz, mondjuk Balázsról egy kitelepülésen. Hogyan kell pókerarccal kifelé bámulni a fejébe. És egy pár nappal ezelőtt a Kőbánya Kispest felé tartottam a metrón, amikor egy nő hatalmas nagy bevásárló cekkel jött, és leült mellém. Felé fordultam, kedvesen rámosolyogtam, ő visszamosolyogott, és mondta, hogy hát ne haragudjon, hogy megszólítom, de hogy ilyen szép, kék, szuggeszív szemeket már régen látott. Mondom, ilyen kedves, nagyon aranyos. Hölgy volt? Igen, igen, aha. Egy ilyen nagyobb bacska darab hölgy. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy de ő egyébként úgy látja rajtam, hogy én végtelenül fáradt vagyok. Hát mondom, figyelj, de van otthon két gyerek, nyári szünet van, egyébként a férjem 0-24-ben dolgozik, és 40 fok van éjszakánként a tetőtér bemelegszik, úgyhogy nem nagyon alszom. Nem. Ráadásul hogy... most jöttünk az a Horvátországban. Megiszalgott a nyaralás. És utána tölti egy tipikus ilyen airplane-es, a néni felkötötte magát. Igen, Juli csak mondta, aztán én leöntötte magát egy kanna benzínre, és meggyújt. Nem, hogy őt egészen másféle fajta típusú fáradtságot érez a háttérben. És itt még nem gyanakodtál? Én ilyenkor kezdem élvezni a beszélgetést, mert itt akkor kiderül, hogy nem csak a unokafotókat fogom látni, hanem valami más irányba fog a beszélgetés fejlődni, és mondta nekem, hogy nem szokta el, mert éjszakánként felkelni mondjuk másik helyiségben, nem vagyok-e alvajáró, nem szoktam-e furcsa dolgokat látni éjszakánként. Mondtad, hogy csak ha isz. Ami azért fura, mert én alvajáró vagyok, tehát én rendszeresen kóvájgok éjszakánként, és egyébként rendszeresen látok furcsa dolgokat, tehát amikor nem szokott ilyen élményetek lenni, hogy kinyitjátok félálomban a szemeteket, és egyrészt nem nagyon tudjátok, hogy hol vagytok térben, időben. Szoktunk tudni, pár éve azért előfordult. Én szoktam látni például olyat is, volt már egy csomószor, hogy ilyen fényes, ilyen pontok itt táncoltak a fejem fölött. Szent János bogarak! Na láttam, hogy ott nőnek megcsillan a szemében a fény, és mondta, hogy azt szerintem, hogy nem tudom, hogy tudom-e, hogy szerintem az asztrál testemre valaki rászállt. Rohadt ég. És nehéz. Végre. Vigyázz össze, ne nyomjon. Mondom, hogy mi az, honnan lehet tudni az, hogy az asztrál testemre valaki rászállt. Hát, hogy vannak asztrál támadók, hogy mindenkinek van asztrál teste. Ajaj. Az olyan, mint a zombi? Olyasmi, nem, hogy éjszaka, ugye, amikor alszunk, akkor az asztrál testünk egy kicsit kiemelkedik a testünkből. Na, itt ültem, és már imádtam ezt a beszélgetést. És amikor álmodunk, akkor elrepül a fenébe, és akkor visszatér, amikor véget ér az álom periódus, de hogy az asztrál test az így kóvályog össze-vissza. És hogy vannak asztrál támadók, akik tudatosan tudják irányítani az asztrál testüket, és meglátogatnak nőket, igen. De csak nőket? De várjál, hát nem az tudom, kinek. Anita, nem kell megjátszanod, hogy tényleg izgalmas. Én itt ugrottam volna fel, én azt mondtam, hogy Pöttyös utca, csókolom, jó egészséget, viszlát. De várjál, de ez engem érdekel. Tehát én egy ilyen asztrál behatoló vagy. Asztrál behatoló, akkor hova hatolok be? Hova szeretnél? Várjál, az asztrálodba hatolok be, vagy belé? Az állítólag kifejezett, tehát fizikai érzésekkel is együtt jár. Ő mesélte, hogy neki is volt egy időben asztrál behatolója. Aha, nagyon várja. Na. És hogy az ő asztrál... De már nagykorú, ugye? Hogy ő pontosan tudta, hogy mikor érkezik az asztrál behatolója, vagy az ő asztrál támadója, mert hogy őnek olyan érzése volt, mintha ráültek volna a mellkasára. Aha. És hogy félálomban arra ébredt föl, hogy egyrészt egyfajta, hogy is mondjam, valamiféle szexuális izgalom járja át, de hogy ez nem egy kellemes érzés. Aha. És hogy olyan érzése volt, mintha fogdosná valaki. És aha. Na Feri, oda akar behatolni. Ekkor arrébb tette a macskát. Asztrál támadó. Nagyon hasonlított Lajosra az albérlőmre. Nem adott kauciót. Jeleztem neki, hogy kompenzáljunk rá itt a mellkasom, de a felcsúszott a csutkámig. Adjál már. Láttam rajta, hogy ő ezt hálásan komolyan gondolja, és hogy itt most nem illik vagy mosolyogni, vagy nevetni. Mondtam, úgy, gondoltam, ha elég, ha a bojlert megszerelő, de nem tágított. És ő már nem bántam. Úgyhogy mondtam neki, hogy jó, hát akkor legyen az, hogy mondja el, hogy hogyan tudom az én asztrál behatolómat előzni, mert akkor ezek szerint ez az asztrál behatoló egyrészt molesztál engem álmomban, bár én erről nem tudok, de hogy le is szívja az én energiáimat. Oh, tehát nem csak hogy itt megy éjszaka a nagy asztrál szex, hanem valaki mással, aki nem a férjem állítólag. Hanem, és ez megcsalásnak számít egyébként? Nem tudom, ebben nem tudom. Hát ez asztrál támadás. Ez asztrál támadás, hogy tisztában a dolgokat, vagy. Hogy aztán utána legyen félreértés. Nincsen róla nagyon emlékem reggel, amikor felébredek, és nem tudom, mennyire jó vagy nem jó. De mondta, hogy hát ezt ki lehet védeni, és tudatos gyakorlatokkal ezeket az asztrál támadókat el lehet űzni. És mondtam, hogy jó, hát akkor... Nem, az veszélyes mellett, hogy szkandalozik a férjedel a háton. Mondtam neki, hogy csináljam. Hogy képzeljem el magam előtt. Egyrészt tegyek tükröt az ágyam mellé. El, Juli. És hogy az is jó lehet, hogyha mindenféle ilyen féldrága kövekkel körbe rakom az ágyamat. Aha, jó, és tőle tudsz venni. És pont van állal egy készlet. Sajnos a készletük már csak 3 darab van, kérjük hívják a mellékelt számot. A tükör az kifejezetten alkalmas ilyesmire, elég lesz egy kis zsebtükör is, de hogy azt tegyem oda az ágy mellé, mert hogy az asztrál támadót az ilyesmi elé ezt. De meglátja magát. Nem tudom, nem, visszaverődik, visszaküldik. Ezt ott fejtegette, de hát az igazság, hogy annyira hogy is mondjam, lubickoltam ebben a beszélgetésben, hogy minden részlete nem maradt meg, de mondta, hogy úgy kell elképzeljem, hogy, és ez egy gyakorlat, egyébként tök könnyen el tudjuk hagyni a testünket, és meg tudjuk tapasztalni, milyen az asztrális síkon mozogni, meg ide-oda utazgatni. Azt mondta, hogy az univerzum szélét is akár meg tudjuk nézni, mert hogy az asztrál test az bármerre el tud menni térben, időben, dimenzióban. És két fehérköpényes alak ekkor ugrod be a szerelőmre, rámutatok nére, és azt mondja, ott van! Jó Isten, én már megyek itt! Szóval azt mondta, hogy akkor abban a pillanatban, ahogy éppen elaludnék, akkor, hogy is mondjam, tudod, ne aludjak el, de tudatosítsam ezt az állapotot, és akkor meg fog jelenni a fejem fölött egy szürke ektoplazma. Úgy de jó. Szürke? Ez egy szürke, egy ilyen lény, ami így lebeg a levegőben, és az lesz valakinek a másik asztrál teste, aki éppen készül behatolni majd az enyémbe. Aha. És akkor majd álljak ellen. De hogy? Azt mondta, hogy hogyha elég, tehát hogy ezt fogom érezni, meg fogom tudni, hogy hogyan lehet harcolni asztrál testtel az asztrál test ellen, de ha én ez valami Xbox játék? Nem tudom. A gyerekem ilyesmiket játszik. Csurom, ektoplazma lett az arcom, pedig direkt kértem rá, hogy a hajamat ne birizgálja, két havonta csináltatom meg itt lent a munkácsi sarkán. De nagyon pontosan, egyébként nagyon érzékletesen le is írta, hogy milyen ez a bizonyos behatoló ektoplazma, hogy ez így úszik a levegőben, és ilyen szürke, és rátelepszik az... A melyedre? Aha, igen. Hát a mindenemre, igen, és az én asztrál testemet meg... A hajhálómat ki is kellett domesztoszoznom. De hogyha érzi, hogy én nem, tehát ha nem vagyok védtelen, ha érzi, hogy én ellenállok ennek a támadásnak. Meg ha ott a tükör. Igen, meg ha ott a tükör, meg a féldrága kövek, akkor egy idő után felhagy majd ezzel a látogatással, és majd keres más asztrál testet, akit majd mahinálhat, és higgyem el, hogy én egészen más lesz az életminőségem, aha, meg az energiaszintem, meg mindenem, mert nem fognak éjszaka leszívni. Aha. És hogy én azért picit csalódott lennék. És hogy sokkal jobban fogok aludni, és hogy gyakoroljam ezt az asztrál test védő funkciót. Úgyhogy én azóta egyébként gyakorolom az asztrál test védő gyakorlatokat. Aha. És hogy megy? Belealszom az igazság. Ja, jó, hát ez... Akkor jön a szürke, hagyod a szürkét. Nem, azóta, mióta egyébként bejött ez a hidegfront, és egészen jól lehet éjszakánként aludni, azóta nagyon nagy bajom nincsen az éjszakai alvással. Lehet, hogy egyébként az asztrál testem már asztrál síkkal rendesen. És csak annyit üzensz az asztrál támadónak, hogy több ananászt. Csak az íze miatt. Mi lett a beszélgetés vége? A beszélgetés vége az volt, hogy nagyon megköszöntem a lehetőséget. Ő is nagyon megköszönte, hogy elfogadtam a tanácsait. Majd ő leszállt a Mötyös utcán, én meg leszálltam a határútnál, és hazamentem. Imádom egyébként az ilyen szituációkat, szóval, hogy annyi érdekes ember mozog a világban. Hát tényleg. És annyi érdekes sztorival találnak meg, hogy én lubickolok az ilyen szituációkban. Hát, és a Pöttyösig akartam menni, de végül Újpest város központ lett belőle, hát egy kicsit tá, hogy a néni olyan szépen beszélt. Neki ez sokat jelent, szerintem. Biztos vagyok benne. Így van. Így van. Elmondta a kis tanácsait, úgy érezte, hogy segít egy lelken, úgyhogy én meg tudod elkapni az asztrál támadódat, hogy ki az? Hogy rád, hogy rájöjjek, hogy ki az az ember? Igen, hogy ki az, aki megcsinálgat téled az? Asztrálban. Én benne vagyok. Nem, azt mondta, hogy ez mondom egy ilyen testtelen valami, tehát nincsen arca, tehát én nem hiszem, hogy átnyújtja a névjegykártyáját akkor, amikor... De hát abból, ahogy hozzád ér, már lehet, hogy következtethetsz, hogy esetleg nem egy volt pasi-e. Már ugye volt pasi. Nem tudom, hogy ki az asztrál támadom, vagy az akárki, van-e egyáltalán. Minden esetre most már tudom, hogy néz ki, miről lehet felismerni, és hogyan tudom távol tartani. Igen. Hát már csak ébren kell maradnod, hogy lásd a szürkét a fejed fölött. Így van. Úgyhogy jelzem, hogy tehát, ha szarul alszotok éjszaka, akkor lehet, hogy asztrál támadás, értitek? Tegyetek kis tükröket, illetve akármikor az ágyatok köré. Van, így van, de az igazi vízügyíték az ektoplazma. Igen. De akkor van olyan is, hogy egy női asztrál támad. Hogy meg nem? Az én asztrálom? Nem. Hát azt mondta egyébként, ez tudatosan, tehát ez egy gyakorlat. Aha. Tehát, hogy te, hogy is mondjam, ez egy gyakorlattal ki tudsz szállni a testedből, és meg tudod látogatni a szomszédot, vagy a szomszéd nagyon nénit, jó, vagy a másik kontinensen. Ma este nyitott vagyok asztrálnál. Jó. Csak hogy ne legyen félreérthető a dolog, felhúzott érdekkel, boxer nélkül fogok feküdni az ágyamban. Juli, köszönjük szépen, két hét múlva nem, de mert Szabi, ja nem, két hét nem, múlva, két hét vagyunk, múlva már vagyunk, találkozunk. Jó, majd, jó? Köszönjük szépen, hármasugrásra tudtok még most jelentkezni, és akkor a hírek után azzal a játékkal, meg a nap legjobb pillanataival folytatjuk. Balázsék! Balázsék! Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! 4 perc múlva lesz 3:45. Ancsi, Ancsi, Fercsi. Még itt, de már csak 10-ig. És aztán Szabira megyünk mi is, augusztusban visszatérünk. Közlekedési információk tekintetében elcsendesedett a város. Valaki azt írta például, hogy a belváros úgy járható, mint szombaton reggel. Ezt ennek ellent mondta, hogy baleset van a József körúton, a Petőfi híd felé a Népszínház utcánál. Sérült járművek a belső sávot elfoglalják, és óriási a torlódás. Na, hát akkor itt ez van, másút meg más. Szerintem játsszuk le a hármasugrást, aztán mutassuk meg a nap legjobb pillanat. Itt válaszunk naphallgatóját, és menjünk haza. Itt vagytok? Jó, igen, benne itt vagyunk, és ebben a benne. Sorrendben szerintem. Vagy várjál csak, nem maradhat. Akkor adjunk egy jó szignált, Zsül, gyere. Nyitom, akkor... Mi van? Kinyomom. 3, 2, 1, go! Hármasugrás Balázsékkal a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, Vica! Jó reggelt, sziasztok! Milyen a bérszámfejtők élete? Hát nehézkes. Igen? Igen. De ez miért van? Nem szereted a melót, vagy sok a meló? De, szeretjük nagyon. Csük. Hányan vagytok? 4-en, 5-en vagyunk már, most 5-re bővültünk. Ki jött még be? A postás? Még egy bérszámfejtő kolléganőnk a másik irodából. Na hát akkor ez egy ilyen bérszámfejtő teszt lesz, hogy a hármas ugráson vajon át tudtok-e ugrani, tudjátok-e verekedni magatokat, akkor jön is az első kérdés. Rendben. Ez egy nyakba akasztó, egy passztartó lesz majd, figyelj. Igen. Milyen színű volt Magyarország első érme az idei úszó világbajnokságon? Az első. Bronzérem. Így van. Egészen pontosan 400-100-os férfi gyors váltó, csodálatos eredménye. Ez a bronzérem. Ügyes vagy. És nem is számítottunk rá, ugye? Nem. Jó, menjünk tovább? Igen. Megyünk, igen, megyünk, próbáljuk. Hogy nevezik azt a szemüveget, amit csak egy szemen hordanak, viselnek? Hogy nevezik azt a szemüveget, amit csak egy szemmel viselnek? Pontosan így van. Kicsit visszhangos. Ja, ez te voltál? Hogyha valakinek becsattintanak ököllel egyet, azt is így. Így van. Monokli. Pontosan erről van. Mondta már itt a olyan a garő, de nem mertem mondani, mondom, hülyeséget beszél. Nem. Okos. Igen, okos, nagyon. Harmadik kérdés a bögréjét. Igen, megyünk. Jó. Megyünk. Na, beszéljétek meg. Megyünk. Hova? De csak egy bögre? Megyünk. Az öt csajnak? Hát ez van. Csak kérdeztem. Majd körbejár. Jó. Majd minden nap, pont öt napon. Hétfőtől péntek. Igen. Majd körbejár, mint az Inuit feleség. Akkor itt van a harmadik kérdés. Melyik világhírű színész rendező filmjei a Fogdapénzt és Fuss, a Zeni Hall és a Hana is nő? Melyik rendező filmje a Fogd a pénzt és Fuss? A melyik volt még? Fogd a pénzt és Fuss? Annie Hall és Hana és nővérei. Hana és nővérei. Orsi? Nagyon jó. Muzsikus, komikus, rendező. Nem túl szép. Forgatókönyvíró. Nem túl szép. De annál csúnyább. Még a nevelt lányával él? Még a nevelt lányával. Az. Woody Allen. Csak összejött. Jó, mondjuk toltuk a szekeret rendesen. Aztán örülnek a csajok nagyon. Helyes, ügyesek voltatok. Jól van, akkor megvan. Köszönjük az ajándékcsomag, szépen. És szépen osszátok be a bögrét, legyetek olyan kedvesek. Jó, tehát a hétfői a tiéd, aztán naponta. Igen, én kezdem, én vettem fel a telefonot. Okay. Igen, köszönjük. Puszi szépen. Puszi, Vica, szia. Na, jöjjenek a nap legjobb pillanatai. Egyrészt beszélgetünk Tóth Andreával, aki az újrahasznosítás, a szemét nem termelés hazai nagyasszonya. És ugye volt egy-két olyan, sőt, hát nem is egy-két, hanem nagyon sok olyan jó tanácsa, amivel ebbe a sorba be lehet állni, hogyha valaki egy kicsit felelősen gondolkozik a jövőről, meg a saját életéről, akkor hogyan tud ezért tenni. A másik, Jani, pedig egy nagyszerű hírt olvasott a csodálatos és mai napig is fiatalos és szexi Alice Cooperről, akinek valami elkezdett derengeni a 60-as évekből. Igen, valami, egy pici kis fázis késéssel, abból az időszakból előjött egy emlék, nem tudni, hogy mitől, miért. Ezek jönnek most. A Rádió Egyen Balázsék! Balázsék! Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! Nagyon kedvesek vagytok, sok-sok elbúcsúztató SMS érkezett, illetve hát itt van mondjuk még Szala felvetése, hogy biztos, hogy menni akartok Szabira ilyen csúnya időben. Szerintem jogos. Hagyjátok. Jogos. Írja Szala. Ancsi, Fercsi, Szupcsi, Mupcsik vagytok, hiányozni fogtok, szeretünk benneteket, jó nyaralást, itt Puscsi. Ő túltolta ezt a mi kétnapos kis álnevünket, de nem baj, az nagyon örülünk neki, és még számolatlanul jöttek ilyen SMS-ek. Csak ne rögzüljön. Úgyhogy köszönjük szépen, már minden Két napra jó volt, aztán úgy, hogy visszajönk, akkor ismét Balázsék leszünk majd, de addig hadd legyen már saját nevünk. Jó? Egyébként nincs. Igen, hogy legalább ezen a két napon hadd élvezzük ki. Hívjuk már is a nap hallgatóját, aztán szeretnénk majd még valamit elmondani, és aztán elbúcsúzunk. És mondom a műsor címét. De már tegnap se vették fel. Balázsék? Nem, sajnáljuk. Azt pedig majd nem. Akkor Ancsi Fercsi. Elfogadjuk mind a kettőt, a Balázsék és a mi nevünk természetesen, csak most nem akartuk bitorolni, hogy a tulajdonosa nincs itt. Ki írta az SMS-t? Vagy mit tudunk az SMS-t? Igen, azt mondja, hogy sziasztok, lehetek a naphallgatója? Nem, miért nem? Na jó, hagyjuk, majd máskor. Ez nagyon megtetszett, mondd a keresztneved, légy szíves. Péter. Péter, hát látod, kivételes nap van még, ezzel az SMS-sel is lehettél a naphallgatója, de annyira szívhez szóló volt az eleje, annyira magabiztos, és aztán annyira lemondó, hogy mondom, nyújjunk utána ennek a fiúnak, és hozzuk föl, úgyhogy küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Ezt nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Hol hallgatsz bennünket? Miskolc. Ott arra az adó rendben van, szólunk, ugye? Analóg. Így van. Oké, köszönjük, szevasz, szép hétvégét mondanám. Nekünk lesz. Hello. Szia. Na, Jani, hallgatunk. Na, azt akartam mondani, hogy nyilván, ha hozzászoktatok ahhoz, hogy én szeretem nagyon az ilyen jellegű tevékenységeket. Van a Borsodban egy kis zsákfalucska, így van, és ott hatalmasokat lehet kufircelni. Nem, van egy zsákfalucska Borsodban, úgy hívják, hogy Szögliget, és Szögliget mellett található Magyarország egyik legnagyobb alapterületű várromja, ez Szádvár. És Szádvárnak a sorsáért aggódik egy kisebb, nagyobb társaság, akik már hosszú évek óta pénzt, energiát, fáradtságot, időt nem kivélve próbálják megóvni ezeket a romokat, és dolgoznak azért, hogy fennmaradjon így a utánunk jövő nemzedékeknek, és ők évről évre mindig rendeznek vármentő heteket is, és most is lesz majd egy ilyen július 31-től augusztus 5-ig, aha. És hogyha valakit esetleg érdekel, szerintem egy tök jó program tud lenni családosoknak is, gyerekeknek de is nagyon izgalmas lehet. Egészen tehát pontosan. Tevőlegesen tud segíteni. Konkrétan ásatások fognak zajlani, és sajnos az ásatások után ezeket a vermeket, ezeket az árkokat, ezeket a kutatóárkokat, ezeket ugyanúgy vissza kell majd temetni, mert hogy állagmegóvás szempontjából sem mindegy, hogy maradnak ezek a helyek, illetve. Na, de most bocsánat, ott egy vár, ami nem látszik. Nem, rengeteg látszik belőle. Ez látszik egy hatalmas is. Nagy alapterület, meg hát hosszú évek óta zajlanak már ezek a munkák, úgyhogy ezeknek a munkának a eredménye is van. Látható eredmény, és tehát nem úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ilyen térdigérő romok vannak, itt vannak konkrét bástyák is, falszakaszok is, stb. Ráadásul egy nagyon-nagyon szép helyen van. És még egyszer mondom, hogy most rendezik a 10. ilyen vármentő hetet, és hogyha valakit esetleg érdekel ez a dolog, az menjen fel a szádvár.hu honlapra, és ott tájékozódhat. Részt lehet venni a munkában, lehet őket támogatni anyagilag is, stb. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép. Jó, menjetek ásni, mi is megyünk nyaralni, majdnem ugyanaz, a 2. augusztusban jövünk vissza. Sziasztok! Szevasztok, hello, puszi, sziasztok. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió 1-en.